very good like Alex Ovics, Ryan meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, partik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket, én Kaveri vagyok, és ez pedig a 140. podcast. Úgyhogy szevasztok, kedves nézők, hallgatók. Hey. 1080p full HD 60 FPS-ben lehet hallgatni minket, aminek semmi értelme nincs az ég ott a világon. Bár azt mondják egyébként, hogy 1080p-ben jobb a hang, amit valószínűleg így is igen, van. Igen, egyébként. A YouTube butítok, hogyha kisebb a felbontás. Sokkal szexibb hang. Oh, yeah. Az a felbont, a felbontás. Lebontásom. Na, kis szóval... az na, a helyzet, kedves fiatalok, hogy nem készültünk semmiféle témával. Tehát ez egy átlagos podcast. True story. Én akartam mondani, hogy én megfixáltam a hangot, hogy most már én nem vagyok túl halk, és Balázs nem túl hangos. Oh yeah. Mert beszóltak nekünk. Akkor technikailag készültünk. Nem, hát az a poén, hogy ugye nekem a régi beállításhoz volt minden állítva, ahol még nem voltak tekerentjük meg pukkarantjuk az asztalomon. Most már vannak, most kell őket tekergetni, meg pukkangatni. Ugye, Marci? Így van. Az, de jó, köszönöm szépen, sziasztok. Igen, Marci, nem akarsz mesélni a... Hallod, Marci, hogy ez csak a székem, hallod? Jó, hagyjatok a nékem, nem akarsz mesélni ez csak a szék volt, Marci. Jó van. Amit csak úgy emlegetünk itt miatt okay, teljesen, addig, hogy a széknyekergős incidens. Addig ne beszéljünk erről, ameddig Alex, nem gatya, Alex alsógatyában streamel, oké? Okay? Szóval szerint tényleg voltam lent Miskolcon, láttam a két szememmel, ezt már igen, nem mert nem tudom, tudtad-e, de hogy így a saját szobádban éjszaka 8-kor, 40 fok melegben, ünneplőben, tudod? Hát legalább. Én mindig öltönybe tolom. Alex, kezdjük újra a mondatot, éjszaka 8-kor. Jó, most akadj már ki az időn, azt mondtam, hogy semmi éjszaka. Semmi gond. Este, testik, derűs estét kívánok éjszaka 8 órakor. Jó, van, rendben. Most már mindig. Alex, nem lehet elvitatni ezt az érdemedet, hogy alsógatyában streamez. Miért te miben streamelsz, Balázs? Én semmi, én csupasz fenéken ülök a széken. Na, végre egy jó ember, végre egy jó... Azért nincs most se kamera egyébként. Mert? Mert nem vagyok fölöltözve, de ha akarjátok, kapcsolok. Hát én inkább azt először... If you know what I mean. Először öltöz fel, és akkor bármit bekapcsolhatsz utána, és bármit meg is nézünk. De addig egyelőre lehet, hogy kihagynánk ezt a dolgot. Srácok, úgy le vagyok fáradva, mint az állat. Mint az állatok tulajdonképpen. Hát így jár, aki kétféle podcastet csinál. Á, igen, aki ja, kétféle mert podcastet mi nem vagyunk csinál. Elég jók. Hát érted? mások vagyunk. Ah, tehát így podcastben... mondtam, elegem van már ebből a kétségekből, csinálok egy új podcast. És ezek voltunk mi. Nagyjából igen, de hogy... de ez legalább egy érthető érv. De ez legalább érthető érv, igen. Milyen új podcastet csinál? Mondom, Marci. Marci, köszönöm kérdésed, hát így sokkal könnyebb promózni. Igen, IT-sok névre hallgat. A második adás... IT-sock, igen, a második adás ment már ki a tegnapi napon, hát ilyen különböző epic fájlokkal, tehát sikerült, van egy ilyen alkalmazás, a Zencaster, ami egy tök jó alkalmazás abban az esetben, ha van stabil interneted, na hát most Lali is benn van a podcastben, meg én is, tehát akkor így most szerintem mindannyian tudjátok, hogy körülbelül mire lehet számolni, úgyhogy voltak némi problémáink ezzel a dologgal, így hát ja, egész vicces adás sikeredett, viszont a minőség az nem volt túl jó az első feltöltése, de aztán Lali így tényleg gyakorlatilag nem aludt csak 3 órát, és megfixált az egészet, úgyhogy nagyon-nagyon jó felség volt tőle. Úgyhogy akit esetleg érdekel, az egész nyugodtan kezdjen minket hallgatni az IT, és akkor ez egy másfajta műsor, itt értelmes témákról beszélgetnek értelmes emberek. És ezzel minden más kizártál, ami a podcastben van. Csak az a baj, igen, hogy azokra az emberekre még vár a műsor, de nem kell izgulni, lesznek vendégek is, amivel az utóbbi teljesülni fog. Szóljál. Hát nagyjából. Szóljál, ha belemegyünk a kis izé, a kis, hogy hívják be, mert Dr. Goodlike rendel, és osztja a szurikat. Kukikat, ja, a szurikat. Szörnyen rossz. Jaj, de szörnyen rossz. Jaj. Na. Oltogassuk már egymást egyszer végig két órán keresztül az adásban. Hú, az aztán nagyon de most, izgalmas. De tényleg, mindig csak úgy, ez, egy ilyen tipikus, olyan podcastet kéne csinálni, és én ezt nagyon élném egyébként, amikor effektíve valaki mond valamit, és olyan tipikus YouTube kommenteket alátolunk, de úgy értem, amiről beszélek, szóval, hogy a nem is mondtad azt, de mégis beletötök. De belemagyarázom. De belemagyarázom, hogy azt mondtad, és egyébként nem csak belemagyarázom, hanem bele is kötök. És tényleg, én srácok, annyira tényleg, szívesen figyú, csinálom. Megvan. Mondj egy álláspontot. Megvan a téma. Beszéljünk a legfrusztráltabb pillanatainkról, amit videózás alatt összeszedtünk. Akkor most nem lehet beszólni a Good Like-nak? De, hát pont azért jó, hogy itt van. Pedig Alex már kiropogtatta. Igen, már készítem, hogy jaj, de jó. Be lehet szólni. Geri, esetleg azért nincs itt, nem hívjuk meg, vagy ilyesmi? Nem muszáj ide hívni, akivel kapcsolatos a legfrusztrálóbb élményed. Bár most, hogy Marci itt van, ez valóban egy pozitívum. Na jó, mit szóltok hozzá? Szerint most itt hírezhetnénk, beszélhetnénk különböző dolgokról, de nem igazán történt egyrészt semmi extra. Hát ez másrészt, elég csendes volt, ez biztos. Elég csendes volt, meg így annyira nem érdekel semmi most. Valahogy, nem tudom, szokott nektek ilyen hangulatotok lenni, hogy így egyszerűen csak hagyjatok békén, nem? Tehát, hogy így, ez ja, különösen jó a podcastet csinálsz. Amint meghallom a hangod, abban a pillanatban jön ez az érzés. Oké. Lehet kikelni teljesen. Ja. Erről elneveztek régen egy irányzatot is erről a hangulatról, ne viccelj. Miről? Milyen hangulatról? Spleen. Azt hittem, megint valami vallási. Spleen. Vallási? Miért? Marci, hozzám kötöd a vallás? Spleenisták. Nem, Balázs, azért kötöm hozzád a vallás, mert hiszem, hogy egyszer az Agropanda jó csatorna. Na jó. Na de várjál, hogy ez az tudod, hogy a hitet nem látott dolgokról való meggyőződés. Így van, és a remélet dolgok valóságára, gyakorlatilag ez még akár Balázs. Én nem azt várom, hogy jó csatorna legyen, hanem azt várom, hogy egyszer, tehát hogy egyszer sikerüljön a Balázsnak mind az 5 videókártyájával, a 40 darab kamerájával egy olyan felvételt készíteni fényes nappal, ami nem homályos és nem defókuszált. És ja. Nem, Balázs, egyébként én szeretlek, meg Béla is téged, meg minden, de szerintem te vagy az évezred vásárlója, szóval szerintem te nem egy olyan kamerát veszel, ami egyébként 60 ezer forintba kerül, hanem te veszel egy 4 ezer forintos kamerát 60 ezerért. Nem. Nem? De. Fogyasztói társadalom. Nem, királya. Egyébként nem, hát most gondolj már bele, hány videókártyája van. Tehát embernek annyi videókártyája összesen még nem volt mindenki, érted? És nem sikerült vele hetekig gyakorlatilag normális eredményt elérni. Be kellett volna rakni a gépekbe. Ezt nyomtuk mi is neki, de valahogy nem. Tehát, hogy hiába győzködtük, hogy hát úgy lesz. Mindenkinek vagy a csé, tehát hogy ez abban, hogy mi a kihívás, érted? Az a baj, igen, hogy ezekre a cseszegetésekre már nem reagálok, mert ez annyira méltánytalan, érted? Jaj! Nem, Balázs, ne haragudj, de nem tudom, hogy tanították neked, de a méltánytalan és az igaz, az nem ugyanaz. Szóval ne keverd össze, mint keveri az 5-öt meg a 3-at, jó? Szóval... Hagyjuk a matekot. Lehet, hogy egy mondatban rektett be két ember, figyelted? És azon át is tértünk. És a legdurvább az egészben, hogy így konkrétan volt, hogy egy Samsung Facebook oldalán így nézegettem, és akkor ott vett egy beszélgetés, És akkor odaírtam, hogy hát igen, én most S7 Edge-et használok, és akkor egy comment, de teljesen random, nem S3. Biztos nem S3? Tehát, hogy így sem, tehát tényleg ezt kell nekem megkapnom, hogy még de civil. De hallott, Keveri, viszont nyugodjál meg, lassan én is azt fogok használni, mert a múlt héten, Marci már tudja, mi történt? Összetörted a telefonodat. Na de hogy? Gondolom én csak azt nem értem, Balázs, mint egy igazi nyomorék vágott, Balázs, tehát, hogy neki mentem egy asztalnak. Neki mentem egy asztalnak, és annyi. Én nem értem, hogy tudtok ti még úgy élni, hogy a telefont képernyővel kifele rakod be a zsebedbe. Nem, azt én sem értem. Én háromszor töltem vissza a telefonon, amire megtanultam. Alex, megmondom, miért van ez így, mert én napközben annyiszor veszem fel a telefont, hogy már a 200-nál nem figyelek rá, hogy teszem vissza a zsebembe. Jó, de ez te reflexből, tehát hogy felveszed és nem megfordítod, hanem... Egyszer 30-an beszéljük. Igen? Balázs, ez a mondat, ez a mondat volt. Alex, ne haragudj. De én annyira fontos vagyok. Nem, hát egyáltalán nem mondom, hogy fontos dolgokkal hívnak fel emberek. Igen, ez általában a legnagyobb idióta baromságokkal szoktam mindig rám egyébként ez a mondat, valójában így hangzott. Te Alex, menj már anyádba. Nem igazán, hát figyelj, nem minden élethelyzetben nézed meg, hogy teszed vissza a telefont a zsebedbe. De egyébként real, tehát abszolút adom ezt, hogy képernyővel befele kéne tenni, ráadásul ugye a kis pohos testem az még nagyobb védelmet ad annak a képernyőnek, de tényleg nem mindig figyelek rá, hogy úgy legyen benne a zsebembe. És amikor nem figyelek rá, akkor jön az a rohadt asztal, és betörik. Beregtel. Nincs biztosításodra egyébként? De hát csak azt kötöttem, amikor vett. Érted, amikor nem működött, úgy írták be az izében az e-mailt, a telefonboltban. Ja, ez még az a telefon, hát ez az a telefon, persze, az amelyik nem, gyárilag nem volt e-mail beállítva rajta, basszus. Lehet, hogy ilyen Uber Spy fonod van, tudod, ilyen 007-es. Balázs, ha megfogadsz egy tanácsot, ne vegyél az Ocean parkolóba tuti áron. Telefont. Reklámára zokni. Egyébként tudod milyen olcsó lehet ott hozzájutni? Hát 2-6-100. Egyszer vettem így 6 darab izét, 6 darab viperát. Azt hittem 2-9-et. Gyerek odahozta árulni, hogy nem kell vipera. És így elővettem az igazolványomat, hogy de kéne mutasd, de gyerek annyira megijedt, hogy az összeset bedobta a kocsi ablakon és elrohant. Úgyhogy lett 6 darab viperám, tök jó. Akkor tud dzsonglőrködni. Vagy ha egyszer izé lesz síva haverod, akkor ő elég jól tudja. Akkor nem tud a kezébe az összeset. Így van, és elég intenzíven tud majd aprítani a frontom. Tök jó, Keveri arra gondolt, hogy fronton, te meg arra, hogy állat. Fronton az állat. A fronton. A frontin, ja. Rá, na, srácok. Na, akkor... Kérlek, milyen volt a hete? Ne kérdezd. Na, akkor itt, mert emlékszem, hogy volt egy podcast még 1997-es években, vagy nem is tudom, milyen 87 körül volt egy podcast adás, amikor megbeszéltük, hogy minden héten, minden podcastben lesz egy visszatérő. Jó, hát sok ilyen volt. Jó, hát Keveri minden második podcastben mondta egy ilyen. De igen, hát igen, mondom, hogy igen, de igen, aztán feladtam, tehát hogy így... Tehát képtelenek voltatok bármiféle folyamatos... Hát igen, de tényleg. Tehát, hogy jó, nézzük meg ezt. Megnéztétek? Hát, most... Jó, hát még van van még másfél órán podcastig, végignézem. Nem ismerős, Alex? De Alex, ez egy 2,5 órás film. Mindig én írok bele az izébe. És akkor így... Jó, várjál, beletekergetek. Meg mit tudom én... És akkor... Nem, az a 100-nál volt, és örülök, hogy nem néztem meg, mert utána elkezdtem, és... The 100. Nem tetszett. The 100, igen, köszönjük, és egyébként... Akkor se tetszett. És nem az volt, amire én gondolok, hanem egészen konkrétan, my friend, az a bogaras skifi, tudjátok. Emlékeztek rá? Hangyók. Bolygóközi invázió, vagy valami ilyesmi? Csillagközi invázió. Csillagközi. Közi, ez volt meg invázió. Összehozom. Hát ti attól remekül beszélgetetek róla. Nekem nem is volt idő, már még emlékszem is. Mondtam is neked, hogy nem jó most. Jó. Egyébként a The 100-ot nézte valaki, ha már így megbeszélt. Marci nézte. Hallod, én is végig néztem. Már az utcsó része megvolt, azt hiszem, a harmadik szezonnak. Na, és? Hogy tetszik? Állat. Tudok azonosulni a pályka. A pályka az a... Ja, igen, az, igen, aki átvette a kontrollt. Igen, az új így hívják a diktátor. Akkor én az már nem. Veletek együtt hárman nézik azt a sorozatot. Egyébként az jó sorozat. Ja, hogy tényleg mondják. Tehát tényleg mondták több nézőnk is, hogy köszöni az ajánlást, mert hogy érdemes vele foglalkozni. Nem a világ legjobb sorozata, meg semmilyen ilyen kihagyhatatlan, viszont amit kell neki hozni, azt hozza. Úgyhogy ez ebből a szempontból tök király. Nem, meg laza. Szóval nem tényleg nem ez a tényleg így rá kell zombulni, érted, hogy te jó ég most aztán, hogyha nem nézek oda 3,5 másodpercig, akkor lemaradtam a fél évadról. Nem, tényleg úgy nézhető, ilyen kis laza, este benyomott kis popcorn, és így elalszol rá, aztán holnap befejezed film, vagy sorozat. Az adott rész, de nagyon jó tényleg. A másik, amire most nagyon ráfügtem, most lehet egyébként, hogy igen, nevetni fogtok, de ez a Supernatural. Nem tudom, hogy ismeritek-e, oda átnémem, fut Magyarországon. Vidd ki az öcsédet, amilyen gyorsan csak tudod, ne nézd vissza, Dean! Hát hogy? Igen, az. Akkor most te ismered. Én egy tized részt láttam belőle. Ó, nekem az nagy szerelem volt a Supernatural. Az első évadot ezt nagyon éltem, azt még az eredeti író csinálta, ott le is zárta, csak aztán a fanok miatt meg kellett venni még 5 évadra. Aztán hát és ez az elkövetkező évad, meg én úgy érzem, hogy azóta ilyen hullámos. Kiadnak egy rosszat, kiadnak egy jót, hogy mégis rákapja, aztán kiadnak egy ilyen elmegyet, aztán kiadnak egy jót, aztán egy rosszat, és most megint jó. Ilyen nagyon össze-vissza van. Az a baj, hogy pár olyan színészt is kiírtak, ami nagyon a hátán vitte a sorozatot. Nem akarok spoilerezni, mert ki tudja, hogy ki hol tart benne, még csak 10 éve megy a sorozat, akkor sem. Nem akarok spoilerezni, hogy Jack Joff is igen, nem akarok spoilerezni, de... De meghal Sam, tudod? Hallod, nem akarok spoilerezni, de Walter White, tudod? Igen, Walter Mitty, az nem az. Egyébként a Revolution-t ki nézte? Revolution. A rendező meg rajtad kívül. 30 év felettiek, 40-hez közelítőek. Na, valaki? Ez a Revolution pedig egy nagyon jó sci-fi. Impotenciás. Imádom. Mondjuk ez micsoda öregt volt. Most, amit néztem, az egy Del Toro könyvből készült sorozat volt. Ami nekem tetszett, aki olvasta a könyvet, annak egyáltalán nem tudom, hogy ti ismeritek-e a Core The Strain nevezetű sorozatod. Nem, de most jó, megnézem. Jó, akkor dobálózunk. És ismeritek ezt? Cirip-cirip. Ez egy ilyen félig horror sorozat, gyakorlatilag ilyen világvége eljövetele. Ilyen az elején azt hiszed, hogy egy ilyen víruskatasztrófa film, aztán szépen lassan rávezet, hogy igazából ez ilyen természet feletti, és végig ilyen sötét horror hangulata van. Az első évadat ezt nagyon jól eltalálták, a második évadat meg már megnézed, mert tetszett az első. De én ezt felműtettem nektek, nekem ilyen volt a Jerikó. Tehát egy ilyen mi lenne ha, és arra húzzák föl, hogy egy ilyen EMP, meg atomtámadás. Hm. És hogy a terroristák, de nem tudni semmit, tehát nagyon jó. Tehát tényleg olyan, hogy tehát, mint hogyha lennél egy kis városban, ebben a Jerikóban, és hirtelen nem lenne áram. De semmi, tehát nem működnek az autók, nem működik semmi, ami előtte elektromossággal, és akkor most így milyen infóid vannak. Tehát így, és ezért nagy a sorozat, mert gyakorlatilag ugye szépen lassan bonyolódik, igen, meg kiderül, jönnek hogy azért rá vannak dolgokra. Olyanok, akik mégiscsak tudnak áramot csinálni. Igen, és tehát az egész sorozat egy ilyen nagyon-nagyon zseniális történetre van felfűzve, meg a színészek is nagyon jók, aztán lelőtték az első évad után. Ugye sajnos sok jó sorozattal egyébként ez megesik, és miután majdnem felgyújtották a tévécsatorna székházát a rajongók, egy utolsó befejező évadot, a második évadot még benyomták, ami, hát tudjátok, már olyan kamerákkal vették, mint a brazil szappanoperákat, tehát így látszott a minőségromlás. Ettől eltekintve a sztori az maga ugyanúgy jó volt. El tudtál ettől a nagy különbségtől tekinteni. Sok nagyon jó sorozatot egyébként elkaszálnak az első évad után, és nem értem. Volt egy sorozat, az a baj, hogy most nem fog eszembe jutni a neve, de az például díjat kapott, hogy a legjobb sorozat endinget kapta az első évad, és olyan volt a vége, hogy egyértelműen folytatni kell. És elkaszálták, és imádták az emberek, és így, aha, hát jó, kösz. Nem arról én is hallottam. Majd megkeresem majd nektek. Hogy ilyen tényleg, de ilyen nagyon elméletileg valami iszonyat király volt, és nagyon sok fant gyűjtöttek meg minden, és így bemondták, hogy hát akkor ez ennyi volt. Tudod, és, ilyen, és a vége meg ilyen cliffhanger. Tudod, hogy igen, ilyen, igen. Úristen, most mi lesz? Hát sose tudod meg. De tipikusan ilyen volt az event is, az volt a címe, hogy The Event. Azt is ajánlom mindenkinek megnézni, mert az pont ugyanez volt, hogy elindult tök langyosan az egész sorozat, a negyedik rész után el akarták már kaszálni, mert annyira élvezhetetlen volt. Aztán történt valami a forgatókönyvírókkal, és annyira iszonyat jó lett a végére, tehát a szezon végére, és akkora cliffhanger lett a vége, hogy tényleg az is olyan volt, hogy folytatni kell, muszáj, és abból se lett második évad. Ennek a fordított példája szerintem a Konstantin, amit jól beharangoztak, hogy mekkora egy jó sorozat lesz, csináltak három jó részt, és utána majdnem elaludtam az összes létező részen, és már csak azért néztem végig, mert hogy jó volt a nagy film, meg szerettem a képregényt, és így szörnyű volt ez a sorozat, és el is kaszálták szerencsére. Nem tudom, emlékeztek, nem jut most írtan eszembe az a sorozat, ami ő két évadot élt meg, hogy ilyen jönnek az idegenek a földre, és tulajdonképpen teljesen ember külsejűek és jó szándékúak, segíteni akarnak. Ez a V, mint veszélyes. Azaz. És az is egy olyan, hát eleve egy olyan sorozat volt, hogy az volt a címe, hogy V. Igen. És hát erre rákeresni ugye a könyvtárban, Encore-on elég nehéz volt, tehát nem anyáztam, hogy gyerekek, hát ez most komoly, hát hogy lehet így rákeresni, igen, ilyen sorozatot és csinálni. És tudod, ha beírod, hogy V1080p, akkor egy nagy rakás olyan filmet ad ki, aminek van V a nevében, tehát igen, hogy így igen. Soha nem lesz meg, érted? Tehát például Village People. V, mint Vendetta. V, mint Vendetta. Zorro! És aztán azt a sorozatot sem zárták le, nem, tehát abba hagyták két évad pedig után. Pedig az is állat lett egyébként pedig nagyon jó évadból. Igen, igen, tehát hogy az egész igazából, ott is tudod, kinyírják, akire nem számítasz, igen. Rossz lesz, aki jó volt, tehát tudod, a sorozatoknál azért ez kell egy ilyen felfordulás. Meg ott is ugye végig ott van az, hogy ezek ilyen jó fejek, meg mit tudom én, de látod, hogy az a céljuk, hogy leigázzák az egész földet. Igen. Sok nagyon érdekes sztori van, de egyébként pont azért nem szeretek már nagyon sorozatokat nézni. Azt hiszem, hogy The Fates volt a neve, most elkezdtem gondolkodni a sorozatnak. Aha, The Fates, ez volt a neve, magyarul nem tudom, hogy mi volt. 2011-es sorozat. És ennek az endingje, ez egy ilyen kicsit ilyen sötét, skifisebb dolog volt. Ennek az endingje díjat nyert, és utána nekifutásból elkaszálták. Nagy vonalakba? Hú, rettentő jó kérdés, nagyon rég láttam már ezt a sorozatot, hát nem emlékszem már rá, azt tudom, hogy nagyon tetszett. BBC is volt. De hát vannak ilyenek, például rajzfilmben is van a Young Justice, az is megélt, ha jól emlékszem, két évadot, de olyan endinge volt annak is, hogy az emberek azok teljesen idegállapotban voltak, és elkaszálták egy olyan sorozat miatt, ami megélt 5 részt, és utána kidobták a kukába. És azóta is gyűjtik az aláírást a rajongók, és most úgy néz ki, hogy a Netflix megveszi. És ez már egy olyan 5 éve, 4 éve, valami hasonló. Nem esett le nekik, hogy ó, hát elkaszáljuk egy sorozat miatt, ami 4 éve, vagy 4 részt megélt, akkor lehet, hogy folytatni kéne, hogyha már itt kaparnak a többiek. És nem, inkább eladták 4 évre rá a jogokat. Tényleg az Alcatraz nézte valaki? Azzal vajon mi lett? Az olyan, mint a szökés? Vagy? Nem, az arról szól, hogy az Alcatrazból még 60 évvel ezelőtt eltűnt 60 rab. És most visszajönnek. És hát, most így visszajönnek, megjelennek. De tényleg, ez a cucc. De hova jönnek vissza? A régi rabok megjelennek így random az Alcatraz környékén, így kint már. És ilyen ilyen félszifé, és akkor van egy egykori ilyen fegyőr, aki így vadásza őket, és ebbe von bele egy rendőrnőt. De ilyen J.J. Abrams a film, tehát hogy így van értelme. Csak igazából így az első szezon közepénél abba hagytam, mert így nem érdekelt, aztán úgy is maradt. De azt nézem, hogy egy szezon. Viszont jelölték egy csomó mindenre, hoppá. Hm. Én amit utoljára végignéztem sorozat, azt pont most a héten néztem végig, hogyha úgyis arról volt szó, hogy ki mit csinált a héten, az a Ash vs. The Evil Dead nevű csodálatos sorozat volt, ami a gonosz halottak három részes filmjét bővítette ki. Most ez egy tipikus pampis szórakozás, tehát ez a vérhalál metál, a gyengék mint elhullanak. Ó, ez inkább egy horror big játéknak kell felfogni, szóval egy másodpercig nem próbálja komolyan vetetni magát ez a sorozat, és nem is tudod. Ez ilyen végig trancsír horror, ami viszont csak nevetni tudsz, mert olyan formában van felét tálalva, hogy rettentően nevetséges, az egész nagyon bután van megcsinálva. Trancsír. Viszont nagyon szeretnivalóak benne a szereplők, ezért így végignézed, és csak nevetsz, és fogod a fejed, hogy uram, atyám, most miért? És akkor vége jó, akkor rakjuk be a következőt. Akkor ezt így végig kellett nézni. Van olyan sorozatotok, ami az aránylag hosszabb volt, és kitartóan végignéztétek? Hogyne. A Fringe. Breaking Bad. Ja, meg a Breaking Bad, igen. De az még mindig megy. Breaking Bad szuper lesz nekem is. Hát meg a 100, amit most nyomok. Hát itt van egy zombi sorozat, én nem ismerem egyébként, kedves barátom ismeri, de hogyha nagyon bátrak vagyunk, akkor bele kéne szerintem a következő podcastbe ugrani. Ez az Én, mint zombi nevű sorozat. Erről hallottam, így is érték. Ez valami új egyébként? Érték. Hát én azt hallottam róla, hogy annyira gagyi, hogy ez már nagyon gagyi. Igen, de izék csinálták. Valamelyik híres csapat csinálta, azt hiszem. De úgy híres, hogy G-kategóriás híres. Azt hiszem talán a Sharknado készítői csinálják. Tehát akkor inkább hírhet. De nekem azt mondták, hogy jó. Hogy meglepően jó ahhoz képest, hogy ki csinálja. Hogy ki csinálja az embert. Igen. Én még nem mertem belenézni, mert meghallottam, hogy ki csinálják, és mondtam, hogy jó, köszönöm, hello. Ú, te. Miért ki csináltam? Rosszat nem hallottam róla. Hibát követtem el. Na miért? Amennyiben? Megnéztem, hogy J.J. Abrams miken dolgozik most. Tehát van... Karosszéria lakatos. Nem, tehát van egy ilyen, van egy ilyenünk, hogy Cloverfield Lane 10, van egy olyanunk, hogy Portal, van egy olyanunk, hogy Half-Life, az mi? De ezek csak be vannak jelentve. 2016-ra köz. Ez kb. Így megvették a jogokat, azt sem. Aha. Dolgozik rajta, valahol ott elfekvő volt. De mondjuk ez állat, hogy a Cloverfieldet végre folytatják, azt látta valaki innen? Én láttam, igen. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Az egy nagyon állatfilm volt, és annyira vártam a folytatást, és 2009 körül volt azt hiszem egy olyan, hogy lesz, és akkor elkaszálták, hogy mégse lesz. Pedig nem egy, mint ez a tipikusan ilyen 3 forintból leforgatott. Aha, hát egy kézi kamerával, meg izével, CGI-jól meg lehet csinálni az egész filmet. Kb. Hát ugye ez akkor akkor nagyon élték ezt a kézi kamerás. Igen. És most nézem, hogy a 2014-es sorozatát is elkaszálták egy évad után. Ez volt az. Ez egy kis csajról szól, akinek ilyen telekinetikus képességei voltak, és üldözte a government, mert hogy rájöttek, hogy ez így neki van. Aha. És az a túr, hogy vannak is simán ilyen 7.2-es, meg 7.5-ös sorozatok, igen, amik így egy évadot éltek meg, tehát igen, nem is értem. Igen, ez konkrétan egy 7.2-es. És ennyire nem éri meg üzletileg? Hát látod. Amit én egyébként nézek, nagyon kitartóan és baromira szeretem, az a The Good Wife. Nem tudom, hogy ismeritek-e. Aha. Nem tudom, mi a magyar címe. És az egy ilyen politikai, ügyvédes sorozat, és annyira betekintést enged, hogy milyen az amerikai nagy cégek politika, tehát milyen az amerikai nagy cégek élete, a politika, a bíróságok, a tárgyalások, a korrupció, az amerikai választások, arról szól, hogy van egy feleség, ez Alicia Florrick, és a férje meg kormányzó, és ott indul a sztori, hogy le kell mondani a kormányzóságról, mert hogy egy ilyen szexbotrányba keveredik a férje a titkárnőjével, vagy nem tudom, és akkor tudod, ott kezdődik a sztori, hogy a felesége úgymond megbocsájt neki, tudod, de így tehát így színből, hogy a politikai karrierjét ugye ne nyomja ketté, de hát nyilván önös érdekből, meg ilyen barom érdekes, iszonyat jó. magánnyomozós. Tök jó, tehát ez a... Az, amikor így elkezded nézni, és így folyamatosan töltöd le tudod az évadokat, és egymás után darálod. Akarod mondani, veszed meg? De olyan, veszed meg. Mert Magyarországon egyébként lehetőség van arra. Igen. Netflix. De jó lenne, ha jó lenne a Netflix. Jó a Netflix, én használom nap, mint nap. Le kell hozzá tölteni a Smartflixet, és akkor van minden hozzá, ami létezik. Mármint felirat, meg minden? Aha. De akkor még miért akarnám használni? Tudsz hozzá feliratot rakni, és az összes régió unlockolódik. Majdnem mindent azon nézek. Na de magyar feliratokat is tudsz hozzá patintani? Persze. Na jó, de akkor ez egy külön, tehát például mit a telefonon nem tudod nézni meg. Tehát, hát hogy így... telefonon, ez csak PC-s megoldás, sajnos. De várjál. Meg Xboxon se gondolom. Ugyanakkor akkor. Te fizetsz a Netflixnek, vagy ezt? Persze, fizetsz havi díjat fizetek. Ha. Jó kisfiú vagyok. De nem az, azt hittem, hogy ez a Smartflix, ez effektíve, ez olyan, mint a, nem tudom, a tört Android, vagy az ilyesmi, nem. Ez felhekkeled. Ez inkább egy olyan program, ami egybegyűjti neked a proxikat, és miután te legálisan bejelentkeztél a Netflixedre, kicselezi azt, hogy te Magyarországról vagy, amit meg akarsz nézni, te ott vagy, azt mondja. És ezért látod, meg tudod nézni. De ezért, tehát, hogy nincsen felirat, magyar felirat, én ezt annyira nem értem, hogy hogyan indíthatnak el egy lokális szolgáltatást úgy, hogy nincsen, tehát, hogy nem gondolnak arra, hogy ha már nincsen semmiféle tartalmuk arra az adott országra, akkor érted, nem default dolog. Az a baj, hogy halmazottan bérzik ez a dolog, mert Magyarországon, ha jól emlékszem, az amerikai, nem is a teljes, hanem az amerikai tartalomnak a 13%-a érhető el, és az is csak angolul. Angolul, azt hiszem, hogy kínaiul, és talán németül. Ezek vannak, és ezek a feliratok. Rossz. Szóval nem igazán magyar barát a Netflix, ezt alá kell írnom, viszont aki tud angolul, annak kiváló alternatíva arra, hogy ne kelljen terhelni azzal, hogy hány sorozat van a gépén, meg letölteni, meg CD-be rak, meg egyebek, hanem hazamész, aztán nézed. Egyébként meg, én előfizettem rá... Angol, kínai és német? Valami ilyesmi, igen. Nem tudom, én mindent angolul nézek, de egyszer ránéztem, és akkor így elmosolyodtam rajta. Ez nagyon állott, mert akkor Kőbányán tök jól tudják nézni a Netflixet. Abszolút, abszolút. Kicsi csipesz, Dara Devil? Ócó pici Netflix? Ócó pici? Két filmet százasz? Belülről HBO? Belülről HBO? Vesztem, vesz kell? Netflix, belülről HBO? Vesztem, vesz kell? Kell? Viszi? Az HBO-nak is van valami megoldása itthon. Csak azt még rá sem néztem. Az HBO Go. Ne, HBO Go. Igen, de az csak HBO előfizetés mellé tolva. Ja, úgy akartuk nézni az izét továbbra, azt a sorozatot, amit... Mi volt annak a neve? Színékkel néztük mindig. Trónok harca. Nem, magyar. Aranyélet? Aranyélet. Na és az például az végig ott volt az HBO Go-n, csak ugye nincs előfizetés, nem tudtuk megnézni. Szomorú zenét helyezze be most. Ez az állapot egy hétig tartott. Igen. Aztán letöltöttük. De ahogy töltöttük, megvettük. Sose tennénk ki. Megvettük flopin. Voltak olyanok még régen internet időszaka előtt, amikor még CD-nak is kínai piacról kellett megvenni a kamerás gyűrűkurát, meg ilyenek. Amúgy, hogyha lenne valami hely, ahol lehet őket támogatni, megvenni, ilyesmi, én elgondolkodnék rajta, hogy támogassam őket, mert szerintem nagyon jó volt, és várnám a folytatást. Én még dobnék is bele lóvét. Azért, mondom, ilyen... ha kiadnák, hogy mit tudom én, itt van 5000 forintért az egész évad, akkor azt mondom, hogy legyen. Legalább érted, akkor tuti, hogy szerintem azért rámozdulnának egy páran, és tuti, hogy lenne folytatása. Na, Alex, az HBO-s aranyéletről beszélünk? Igen. Nem hiszem, hogy így HBO-s kezdeményezésnek az anyagi hátterei izé lenne, szerintem. Jó, hogy... hát nehogy azt hidd. Hát azért egy HBO az HBO. Most mire mondod? Hát a magyar HBO és HBO. De nem értem, hogy... Ez így van? Hát, hogy nem hiszem, hogy anyagi vonzata lenne annak, hogy nincsen effektíve több, vagy nem tudom, most van, vagy fogalmasni nem vagyok benne. Nincsen, hát érted. Hát konkrétan ez az első nagyon-nagyon hosszú idő óta az első magyar sorozat, amit mindenki felhúzott. És aki nem mindenkit felhúzott. Ó. Igen. Ja, nagyon jó egyébként. Én annak örülnék, hogyha lenne több ilyen. Nem annak, hogyha egy lenne sokáig, hanem hogyha lenne több ilyen. Nem? É, abszolút, abszolút. Nem is pont ez így van, hanem másik. Egyébként készül sok jó sorozat. Ha sok ilyen sorozat készülne, esküszöm elő is fizetnék rá. Tehát annyit megérni, de akkor csak úgy, ha így online elérhető, mert most én tévé elé leülni. Tehát akkor hát, azt mondanám, legyen alternatíva, hogy... nem? Menjen le a tévében nyugodtan, de te, hogyha már lement, bármikor megnézhesd. Bármikor vissza tudjad nézni. Így van. Mert értjük azt, hogy mondjuk kell mondjuk valami megjelenési dátum nekik, amit nagyon várnak az emberek, hogy végre kijöjjön a következő rész. Bár ezt egyébként a Netflix nagyon jól megoldotta, mert ott, hogyha valami kijön, az összes rész kijön. Szóval ott évadot adnak ki egybe, és egyből megnézheted, egyben nem kell várnod. De a tévéknél azért megszoktuk azt, hogy minden pénteken ülj le, és nézd végig, és hogyha ez lement, akkor utána, amint lezajlott, már elérhető lenne mondjuk ezen a webes, netes felületen. Szerintem az egy tök járható és tök élvezhető út lenne. Igen, csak ezzel egy a probléma a kereskedelmi szempontból, mégpedig az, hogy effektíve, hogyha egy tévé anyagilag fizeti egy sorozatnak az előállítását, és megveszi rá a jogokat, akkor azt szeretné, hogy a tévét nézzék minél többen. Viszont, hogyha egyből utána elérhetővé teszed a webes felületen, akkor lehet, hogy azt mondja az ember, hogy be se kapcsolom én a tévét, mert megnézem webben, és a webben értékesíthető reklámfelületek, az viszont töredéke annak, amit a tévén értékesíthető reklámfelületként el lehet adni. Hát szerintem rengetegen vannak, akik mondjuk, hogy szeretik a sorozatot, nem akarnak várni. Akár 10 percet sem akarnak várni. Rengeteg olyan ismerősöm van, akik a külföldi sorozatokat külön vadásszák a linkeket, hogy már amikor leadják az angol tévébe, ők már tudják nézni. És szerintem akik igazán szeretnek egy adott sorozatot, azok nem fogják megvárni azt, hogy lemenjen azért, hogy a gépükön nézhessék meg, hanem úgyis a gépük is ki van kötve valamire, kikötik ugyanúgy. Te gyerekek, a Fear of the Walking Dead második évadának meg tegnap volt az AMC-n az első premierje. De minek? Nagyon rossz. Ne, semmit. Nem, én csak az első évadból tudok következtetni, én azt nem tudtam végignézni, szerintem annyira unalmas volt. Ne viccelj, én nagyon bírtam. Komolyan élvezted? Aha. Wow. Nekem sem volt vele különösebb bajom. Akkor itt az első két ember. Mert nekem figyelj, az ilyen, tehát a Walking Dead, az addig érdekelt, ameddig nem ment át ilyen hentelésbe. A Fear of the Walking Dead pedig pontosan az, amit én az ilyen posztapokaliptikus ilyesmikben szeretek, hogy reális, tehát, hogy nem az van, érted, hogy bekenik magukat. Tehát a Fear of the vagy a Walking Dead-t ott hagytam abba, amikor bekenték magukat zombi szósszal, és akkor ott mentek az utcán. Tehát, várjál, melyik évadban, mert ez... Szerintem az az első évad volt. Tehát, hogy... És mondtam, hogy na jó, ká. Viszont a Fear of the Walking Dead-ben pedig pont azt tetszett, hogy egy ilyen helyzetben nem rohangálnál jobbra-balra, hanem próbálnál búvóhelyet keresni, érted, és az emberi kapcsolatok is nagyon-nagyon fontosak, tehát nekem például pontosan ezért tetszett, de mondjuk én, tehát mondjuk nekem a Walking Dead nem tetszik, tehát ezt most gondolom, papi, neked meg igen. Hát őszinte legyek, a Walking Dead-et már csak azért nézem, mert hogyha már 5 évadot végignéztem, akkor nem akarok úgy járni, hogy nem látom a végét. De alapvetően a Walking Dead-nek is az eleje az nekem nagyon tetszett, és szépen lassan nálam, ahogy a zombik elvesztették így gyakorlatilag a létjogosultságokat, és egyre jobban arra mennek, hogy az embereknek a viaskodása a világba, amiben túlélték, már egyre kevésbé érdekel, viszont végre meghaltak olyan szereplők, amik miatt utáltam a sorozatot, és így már szépen lassan újra élvezhető. Én úgy vagyok vele, hogy nem mondom azt, hogy jó, nem mondom azt, hogy rossz, egy olyan sorozat, amit, hogyha unatkozok, leülök, megnézem, és nem érzem úgy, hogy minden egyes képkocka, amit végignéztem, kár volt. De nekem a Fear of the Walking Dead valahogy nagyon-nagyon-nagyon nem tetszett. Ennek ellenére én elismerem, hogyha másoknak tetszett, és egyáltalán nem vagyok az az ember, aki a saját véleményét másra erőltetné. Csak elmondom, hogy szerintem nem, valahogy ez nem volt. Nagyon-nagyon jól be volt harangozva. Az a baj, hogy ráragazgattak olyan dolgokat, hogy majd mi ebből megtudjuk, hogy miképp indult ki ez az egész vírus, és hasonló, és nem érzem úgy, hogy ezt megkaptuk az első évad alapján. Nem tudom, hogy azért, mert ez már egy előre felépített storyline, amiben majd benne lesz az, amit nekünk beígértek, de egyelőre nekem, amíg néztem, az csalódás volt, és a főbb szereplők is nekem az a baj, hogy unszimpatikusak voltak, és nem tudtam azonosulni vele. És amikor nem tudok azonosulni egy csapattal, akiről szól a film, vagy nem tudom őket megszeretni, akkor lehet bármilyen sajnos a sorozat nem tud magával ragadni, nem tudja azt mondani, akkor hogy rakjam be. Akkor engem se érdekel egy sorozat, hogyha nem jók a karakterek benne, hiába jó a sztori, vagy akármi. Hogyha nem szimpik a karakterek, akkor ugye nem tudsz vele azonosulni, és akkor rögtön olyan ilyen az egész, tudod. Meg abban egyet kell veled értenem, hogy nem, semmit nem, én is úgy voltam, hogy az első évad nézés után, hogy semmit nem tudtam meg effektíve abból, hogy hogyan, miért és mint, meg stb. Szóval, hogy az előhátteréről gyakorlatilag egy évad után ugyanott vannak, majdnem, mint ahol a nagy sorozatban vannak a szereplők. Én ezt vettem észre, hogy jó, itt van a katonaság, ott az utolsó részek között ott még ott volt a katonaság, na de már ők is mennek el lassan, és így okay, akkor gyakorlatilag úgy, nem mondom még egyszer, ezt a szót mélyegesít. Akkor sem értelme nem volt. Igen, akkor ugyanott lesztek, mint a másik sorozatban, csak egy tök más csapat vagytok, és ti még idegesítőek is vagytok számomra. Nem mondom, biztos vissza fognak majd menni valahogy, meg ilyesmi. Én az első évadra azt tudtam mondani, hogy nem volt annyira rossz, hogy nézhetetlen legyen, de adok neki még egy esélyt, mert elkezdem a másodikat. Kérdezik, hogy egyikünk se nézi a Walking Dead-et? Én igen. Én nem. Meg Papi is. Én nézem. Nem vagyok up to date, de nézem. De mondjuk úgy, hogy azt hiszem, hogy 3 részt néztem eddig meg belőle. Eddig úgy ögyök vele, hogy nem rossz. De várjál, miből? Én egy részt néztem Dead, meg. Az utolsó évad. Az utolsó évadból. Ja, de én az elsőből. Én az elsőben néztem egy részt. Az utolsó évadat most eddig tartott a Walking Dead. Én az ízét szeretem nagyon, a játékot, az rohadt jó, szerintem a Telltale Games-es játék. Az nekem nagyon bejött. Jó, az tényleg nagyon beteg. Mind a kettő. Nagyon jó egyébként a sorozat. A Walking Dead-et úgy kell megnézni, hogy nem vársz tőle, semmit, leülsz, megnézed az első 2 évadot, és ott, hogyha eldöntöd, hogy mész tovább, akkor mész tovább, ha meg nem mész tovább, akkor nem mész tovább, de az első 2 évadot lehetőleg egy húzammal, szóval nem nagy kihagyásokkal, mert a Walking Deadnek az a legnagyobb baj, hogyha kiadsz egy nagyobb időintervallumot, nem biztos, hogy vissza akarsz elé ülni. Szóval kicsit így megvan az, hogy úgy annyira nem kötött le, de amúgy meg, amikor nézed, akkor meg ott vagy benne, és jó, és tetszik, de el tud engedni egyébként sajnos. Mármint engem el tudott engedni, azt tudom, és nekem, hogyha egy picit kihagyom, akkor utána egy 3-4 hetet simán kibírok, úgyhogy rá sem nézek. Meg vannak azok a sorozatok, amiket így jó nézni, viszont nem halad sem erre. És szerintem ezek egyébként tipikusan ezek. Még Marci, amit mondtál, képzeld el, hogy én a Game of Thrones-t elkezdtem nézni, ugye az egy nem bonyolult sorozat, az benne a jó. Ja, igen. Az egy tiszta lineáris szimpla, tudod? Tehát semmi szó, hogy háborúznak, meg dugnak. Igen, tehát, de képzeld el, az van, hogy én megnéztem vele 2 évadot, majd fél év kihagyás, és elindítottam a harmadikat, és így kicsoda? Miért? Minek? Tudod, és megláttad az első szint, ezek kik. Ezek kik, igen. Tehát olyan szinten, de már senkinek nem emlékeztem a nevére, csak Tyrion, meg a tököm tudja, tehát ilyen alapkarakterek, de hogy így az a további 20-30 ember ki volt, és miért mondta azt, amit mondott, borzasztó úgy folytatni egy sorozatot. Tehát akkor már inkább nézd újra az egészet, tudod. Igen. Na most például nekem az a sorozat, amire soha nem tudtam magamat rávenni, hogy én egy részt is megnézzek a Game of Thrones-ból. Ó, pedig nagyon jó kis sori. Isten, nekem is az egyik kedvencem. A világ nem vonz be semmi. Valahogy, pedig mindenki, akivel beszéltem, ha Marci, hülye vagy. Mint hogyha tényleg azt mondanám, hogy nem tetszett a Breaking Bad. Körülbelül akkor a savazást kapok azzal, hogy még nem néztem meg egy Game of Thrones részt sem. De valamiért egyszerűen a a környezet, a hangulat, amit így a képekből, meg a mémekből, meg a trailerekből láttam, nem vonz valamiért. Nem tudom, hogy miért nem. Lőjetek le, de nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon furán tetszett a Breaking Bad, ha itt tartunk. Szóval nekem egy idő után már azért néztem, hogy tényleg megint az, hogy már megnéztem X évadot, és nem akarom elpocsékoltnak tartani azt az időt, amit néztem vele. A Breaking Bad-del mindig az volt a problémám, azt hiszem körülbelül a harmadik évad után már, hogy minden ending, minden sorozatnak a, illetve az epizódnak a része olyan volt, hogy meg akartad nézni a következő epizódot, mert uram, atyám, mi történik, de magában az epizódnak a 70%-ában körülbelül semmi nem történik, és egy nagy elnyújtott katyfasz volt, és ez annyira zavart, mert mellette meg voltak olyan részek, amik rohadt jók. Van spin-offja? Persze. Van. A Better Call Saul. Már a második évadát élik. Bedugom a fülemet, nem akarom. Anya, nem, az ügyvédjéről szól egyébként. Szerintem egyébként az... Jó, de az jó arc volt. Szerintem az teljesen jó. De egyébként baromi jól föl van építve maga az egész történet az ügyvéd oldaláról is. És ugye vannak szálok, amik fonódnak át. Szóval ebből még lehet akár jó is, de szerintem az eredetit nem fogja túlnőni. Nekem például egy kicsit még jobban is tetszett a... Az egyik legjobb rekt jelenet viszont ebben van. Melyikben? A Better Call Saul-ban. Rekt jelenet? Aha, igen. Amikor a Mike berekteli a izé embereket, tudod, amikor a szemüveges, kotyvasztós emberke keresi maga mellé a hitmeneket. Ja, igen. Az nincs meg a parkolóházban. Hát az de a világ legnagyobb rektje, az a jelenet. Jaj! Igen, arra emlékszem. Fú, de régen néztem azt is. Na, ott talán. Az a baj, hogy most elmondtad, hogy benne van a Mike, és most ezt meg kell néznem, ezt a sorozatot. Hát az abszolút én ezt most elrontottad nekem. Anya, valamiket, hogy leráztam ezt a bilincset magamról, és nem. Tessék, beírtam csetre. Utálak. Tudom még sorozatból, hogy még volt még ilyen Jalkos. A Breaking Bad egyébként visszatérő, igen, azt akartam azzal kapcsolatban mondani, hogy a Breaking Bad az szerintem mindenkinek olyan volt egyébként, amit te mondtál, csak nem merik mondani. Mert valamiért annyira kultusz sorozat lett az a Breaking Bad, amit egyébként nem is csodálok, mert tényleg egy nagyon jó sorozat, és nagyon, én is nagyon szeretem, és nagyon jó volt. De biztos vagyok benne, hogy ha visszanézném másodszorra, akkor mondjuk úgy lehet, hogy nagyon nagy szünetekkel nézném vissza másodszorra. Hát ha őszinték akarunk lenni magunkkal, akkor nem 100%-ig volt a cselekmény mondjuk úgy gördülékeny. Igen, olyan kicsit göröngyös volt. Hát na jó, de most ez minden sorozatnál, amilyen el van, tehát hossza, tehát sokat megélt ott, sok évadot ott, ez benne van a pakliba. Például ott volt a szökés, nem tudom. Néztétek-e? Te szerettem, én ezt most kezdtem újra nézni. Most kezdtem újra nézni, ott mire kiszöktek. Tehát az első év. Minden évad arról szólt, hogy éppen máshova zárják be őket. Vagy ott, volt, jó, ott de... volt a Lost nevű sorozat, ami a felénél szerintem rendezőt váltott, így az a sorozat felénél. Azt nem tudtam végignézni annyira. Mert nem. Az első évad annyira király, én azt annyira imádom, aztán jön egy második évad, és így, hát ez nem ugyanaz a sorozat. Tehát az van, hogy az első évadban még vannak ilyen misztikus dolgok, meg skifis, meg hogy a dől le a fal, meg valami nagy mászkál, az első évadban van, soha nem hallasz róla többet. Érted? Tehát szerintem ott volt valami váltás, mert az első évad nagyon jó, és az összes többi az ilyen össze-vissza van. Vagy első egyébként kettő, most spoiler fog következni. Mi a vége a Lostnak? Nem tudom, mert nem tudtam végignézni. Hát az hallottam, hogy állották az egészen. Valaki rájuk zárja az ajtót, és elkezdődik a fűrész. Jaj. De most komolyan. Tényleg. Egy másodpercet nem láttam. Nem tudom, én sem néztem, mert mindenki azt mondta, hogy rettenetesen nagy vontatott fos. És ezt így ebben a kontextusban. De az első évad az nagyon jó volt, szerintem az pörgött, izgis volt. A második után, vagy második, harmadik után, nem tudom. De így az elejé után olyan iszonyatosan fos lett, és akarod és mondani, nem jó. Nem lett jó, nagyon nem lett jó. És nem tudom, hát valószínűleg a vége az, hogy jön egy helikopter, ja, hogy itt vagytok, és akkor is. hogy jön egy hajó, és akkor nézd már, tűz! Ó, itt mennyi ember van! Gyertek haza! Igen, és kirakták kagylóból a tengerpart, hogy help. Igen, nem volt elég kagyló, azért csak help lett a izékből. Én úgy hallottam egyébként, hogy az egész csak egy álom volt. És azért voltak felháborodva a nézőknek a nagy része. Hogy végignézték, hogy csak álmodik egy csávó. És mit szedett be, hogy ennyit álmodott? Hát biztos, jó volt a személyi kiszolgálás a gépen. Ez valami Kacsinga! Olyan, mint a kocka, meg a hiperkocka, meg az überkocka, nem tudom, volt ez a három kocka film. Igen, igen. Mind a hármat végignézted, és mind a háromnak az lett a vége, hogy nem derült ki, hogy miről szólt. És így rekt, így kész, így három elpocsék volt másfél óra az életedből. Hát valami azért kiderült az egyben, arra emlékszem. Melyik film volt, amelyik volt mászkáltak ilyen kockából kockába? Igen, valami? Kockából kockába, igen. És azt tudom, hogy az elsőben színes kockák voltak, aztán... Igen. Nem, és akkor ott számok voltak, hogy melyik milyen csapdát rejt. És akkor volt a matek zseni, amit tudom én, a tudós, a rab, a rendőr, a hülye. És, de egyébként meg alapvetően az... Meg a vak. És igen, és szerintem ez egy tök jó film volt ilyen szempontból. Nyilván most újra nézve kb... Igen, csak más szempontból, semmilyen más szempontból nem volt jó film, de ebből a szempontból ebből a szempontból, igen. Hát újító volt, eredeti volt az ötlet. Azt, hogy a kivitelezés, hát... Hogy lehet érted jobbat csinálni egy ilyen ötletből? Nem tudom, szerintem ez... Nem tudom neked megmondani. Az a baj, hogy én már nem emlékszem rá, csak arra, hogy így kocka, meg ott volt benne valaki, tudod? Tehát például ez, amit mondtak nekem annó, hogy a fűrész, hú, azt nézd meg, az milyen jó, és akkor... Aztán egy pár évre később, amikor már a fűrész 100 is megjelent, akkor mi ez a nagy hype, tudod? Akkor már az ember kíváncsi. És így annyira emlékszem, hogy megnéztem így a fűrész egyet, és így ennyi. Tehát, hogy így tényleg... Tehát, hogy most ez miért akkora nagy szám, vagy ez miért akkora nagy durranás, úgy nem értettem, hogy hát azért ez nem egy olyan történet, amit így nem gondoltam volna. Van benne egy csavar a végén, és ennyi. Na mindegy. De horrorfilmekkel az a legjobb, hogy annyira, hogy mondjam, nem láttam se a kört, se a fűrét, se semmelyik ilyen tükör, meg ilyesmi, amiket nekem nagyon nyomtak általános iskolában, hogy ez nagyon jó, ezt nézd meg, hallod, ettől 3 évig nem fogsz aludni, és így én azt mondtam, hogy de én szeretnék 3 évig aludni, szóval én amúgy tökre élvezem azt a tevékenységet, és így nem néztem meg a filmet. Aludni, érted? Tehát, jó, mondjuk a fűrész nem olyan, mint a kör. Mármint a fűrész az inkább ilyen thriller, tehát hogy ez nem horror. A kör az viszont ugye horror. Tehát ott viszont valóban nem tudsz aludni egy ideig tőle. Nem, egyébként a kör még nem is volt olyan veszélyes. Paranormal Activity az szemetebb volt. Jaj, ez nekem tehát nagyon amikor minden NES-re fölriadtál éjszaka, érted? Túl rossz volt. Nem az, hogy benne az igazán creepy, hanem hogy 10 000 dollárból csináltak 100 millió dollárt. Igen. Az volt az igazán creepy abban a filmben, és egy darab kamerával, érted? Tehát, hogy az nem, mekkora kettővel. Nem egyel? Kettővel. Volt egy, amikor veszi a kamerát, szóval kettőbe hiszem. Igen, kettőbe. Aztán budget. Láttátok azt a It's filmet, something. Ami végig úgy egy ilyen, tulajdonképpen a laptopnak a kijelzőjét látod, és akkor Skype-olnak? Ja, igen, igen. Hát az is egy kidobott másfél óra az életedből, de egyébként vicces. Meg a maga a kísérlet érdekes. A koncepció igen, vicces, igen. Igen, igen. Igen, Anna, az a, már nem is tudom, mi volt a címe. De azt tudom, hogy Skype-olnak, meg Facebook-olnak közben végig, és, igen, és van egy csoportos beszélgetés, amiben becsatlakozik valami Stranger, és akkor ott tippelik, hogy kicsoda. Igen, szépen és akkor hacker, sorban meghal mindenki így a film igen. Során. Hát ahogy ez lenni szokott. Az a film megvan, ahol a faszi ilyen egy valami magányos író és ilyen hotelszobákat ellenőriz és könyvet ír belőle, hogy igen. Ilyen creepy. Igen, az megvan. És az aztán van, pedig egyszer hotel. Bemegy valami hotelbe, és akkor ott megint iszonyat creepy dolgok történnek. Az mi volt, valami szám film. Volt a neve, 14, 06, 08, valami nem tudom. Hát a szobának a száma volt. Igen, azt hiszem 19, de ebben nem vagyok biztos. Viszont ha valaki megtalálja esetleg a nézők közül, az dobja. Jó volt az a film? Nem nagyon emlékszem. Jó volt. De jó, tehát hogy ez egy alapvetően... És az maradt bennem, hogy a végén azt tudom, hogy úgy ott azt mondtam, hogy azt a mindenit, de hogy így mi volt a film, arra már nem emlékszem. Én igen. Megvan, 14.08. 14.08. 14.08 lehet, igen. 08. Nagyon szépen köszönöm. Ez egy jó esti szórakozás. Ezt újra fogom nézni, tehát hogy... Igen, ez ilyen családdal néző. Készíts be a sajtos popcornt, anya! Igen. Meg az alsógatyámat, ha cserélni kell. De ha jól tudom, ez nem ilyen jumpscare-es horror volt, hanem ez ilyen... Hát ilyen, tehát, nem, tehát inkább csak creepy volt végig, de nem volt benne egy nagyon ijesztés, nem? Vagy én nem hát de, rá. De volt, hát kinek mi a mérce, de... Samuel L. Jackson is van benne. Nice. Igen, igen. Egész én emlékszem, hogy vannak azért olyanok, amikor így anyád, azt most kapcsolom ki. De szerencsére nem ez az jumpscare-es ijesztegetés, tehát ennél egy sokkal intelligensebb valami. Na jó. Cirip, cirip. Van még ilyen, amihez hasonló? Tehát ilyen creepy horror, nem trancsír, meg nem ilyen én olcsó jumpscare, hanem ilyen... Nem is horror. Ilyen, ilyen nagyon jó sztori. Láttátok? Mit? Egy. Nem, ez komoly. 11, to be honest. Nem. Na, az nem. Például nem egy ilyen jumpscare-es, legalábbis nagyon minimálisan van benne, viszont eléggé para a sztori, és jól elő van adva, nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Azért azt vágod, hogy ez a film 4 ponton van az IMDb-n. Hát ez nem jelent semmit, miért? Hát a Sharknado hányom van. 4-em. Nekem azért tetszett. Nekem bejött, főleg a vége igazából egy tök jó fordulat volt az egészbe. Nem volt levágós, mondhatni. És szerintem jó volt. Lehet, hogy azért, mert túl sok Lovecraftot olvasok, és nekem pont ez az a fajta horror, ami nekem tetszik. Ennek van a paródia videója, a 13-13-13, tudod? Komolyan? Tehát, ne szíves. Van egy ilyen film, nem tudom, hogy az, de hát a 13. hó 13-a, tehát az azért erős. Anya, ne. Ami egyébként ilyen érdekes volt, ilyen szempontból, én régen láttam, az a... Mindjárt mondom neked. A John Carpenter ugye egy ilyen hát nem is tudom milyen író ő valójában. Például a ködöt ő írta. Jaj, tudom mire gondolsz. Nem és arra gondolsz a minek a színés... torkába? Őrület torkába? Az, igen. Imádom. És egy elég híres színész játszik benne. Hát az izé, Mr. Smith, nem? Ha jól emlékszem. Mármint Mr. Smith, nem. A Matrixban a Mr. Smith-et játszott egyébként. Nem, a Sam Neill. Igen? Sam Neill, aha. Ő játszik benne, én úgy emlékszem rá, de gyorsan rákukantok. Az egy nagyon jó film volt, és az egyébként egy az egyben Lovecraft story, úgy ahogy van, A-tól Z-ig. De mi ez a Lovecraft? Én Lovecraft egy nagyon híres, az egyik leghíresebb horroríró a... Hát... az irodalomba. Csak hát már kicsit meghalt. Ő találta ki a Necronomicont, rengeteg horrorfilmet inspirált, például a Gonosz halottakat, és még rengeteg, nagyon-nagyon sok műve van. Külön ilyen isteneket talált ki, és ilyen alternatív világokat. Nagyon-nagyon-nagyon durva hello. Az ember. A 14.08-nak az eredeti vászlózatát a Stephen King írta. Ez egy könyv. Az egy könyv, ja, ezt vágom. Képzeljétek el, én láttam még régen, ez kb. Még akkor volt, amikor, nem, szerintem ez már sokaknak nem fog mit mondani, amikor még volt a Szív TV. Uha. Nem tudom, emlékeztek erre. Marci, neked szerintem már a Szív TV nincs meg. De a Szív TV nem. Ugye? A Szív TV az nem a Budapest TV elődje volt? Hát a Szív TV mindenféle nagyon fura dolgok voltak rajta. Viszont mindig voltak ilyen Z-kategóriás filmek. És alapvetően volt egy barátom, aki így mindig fölvette ezeket a filmeket, amik így este mentek. És a Szív TV-n adtak le például olyan filmeket is, mint mondjuk ez az Őrület torkában, amit az előbb például a papi mondott, aztán aztán diszkonektelt egy egészségeset. Meg volt egy másik film, ami meg ilyen rövid film volt, tehát nem volt egy teljes másfél órás film, hanem úgy emlékszem rá, hogy csak ilyen 35-40 perces, ami pedig arról szólt, hogy volt egy ilyen rádió stúdió, és bennült a fickó, és tudjátok, így látta tudod, az üvegen keresztül a szerkesztőt. Igen. És közben visszajött Papi. Tehát, hogy ült a rádiós, csak hát esetleg Papinak eszébe jut, mert mondjuk ő látta. Ült a rádiós, és folyamatosan telefonáltak be neki. Ez a tipikus ilyen amerikai adás. És különböző dolgokról beszélgetett, már nem emlékszem miről. És egyre jobban beszélgetett, és így volt egy pillanat, amikor így nem válaszolt már neki a szerkesztő az üvegen keresztül. Akkor beszélt tovább, nem figyelt rá oda, beszélt tovább, aztán utána már nem is látott át az üvegen. Nem látta a szerkesztőt, és akkor megint beszélt, és eltűnt az üveg, és egy fal lett helyette. És akkor esett le neki, hogy valami gáz van. És mert nem emlékszem pontosan a végére, mert iszonyat régen láttam, de végül is kiderült a fickóról, hogy meghalt, vagy valami ilyesmi. és az egész ilyen, annyira ilyen creepy volt. Tudod, hogy nem volt benne semmi durva, de mégis maga az egész hangulata az annyira fú volt, hogy nagyon. Nagyon-nagyon para volt. Uh-huh. Ez az ilyen pszichohorror, mondhatni? Nem volt horror. Ez a pszichohorror, ez a nem horror, de mégis így a hangulat, meg az atmoszféra az, ami így megijeszt gyakorlatilag. Hát igen, végül is ilyen értelemben mondhatni. Na mindegy, én utána próbáltam azt a filmet megkeresni, de hát érted, és amikor nem tudod a címét, meg semmi. Hát akkor nem sok esélyed van. Elég, hogyha a Google-be beérsz egy kis plotot és kiadja. Nem viccelek, rengeteg filmet találtam meg így utólag. De hogyan? Hát elkezded írni angolul, hogy mi történt. Hát ez most hogy írod le. Akkor keresd meg nekem a Földi támaszpont című filmet, nem tudom, hogy mi volt az eredeti címe. És az sem, hogy mi volt benne. De tudom, hogy mi volt benne. Arról szólt, hogy valakik plutóniumot lopnak egy bombához, de cserébe így átprogramozzák az atomerőműnek a rendszerét, és akkor így két szálon fut a cselekmény, az egyik, hogy ne robbanjon fel a reaktor, a másik meg az, hogy utána meg kell találni a lopott cuccot. És nem tudom, de elég régi film, ez még ilyen 90-es évek eleje. Egyébként van a YouTube-on a Kenny DeVan, mi a csatornának a neve? Hányan lopnak plutóniumot? Én komolyan megkeresem neked, azt mondja. Oké. Okay. Egy csapat, de ismeretlen számúak, csak egy embert látsz kb. Végig. Na és a Retrosoknak van egy olyan videója, hogy videót, vagy hogy filmet keresek. És például én ott találtam egy, vagy nagyon-nagyon régóta kerestem egy filmet, és elmondom, bekommentelem hát, ha leírtam a cselekményt, és harmadik kommentre tulajdonképpen meglett. Ez egy annyira jó élmény volt, és visszanéztem a filmet, és ugyanolyan jó volt, de tényleg ugyanolyan jó volt, mint korábban. Megpróbálom megkeresni a címét egyébként a filmnek közben. Nekem vicces egyébként, mert pont egy ilyen film, amit így elvesztettem, meg akartam nézni, de valahogy kimaradt az életembe, és utána már nem emlékeztem rá, hogy mi volt a cím, azt pont nálatok podcast-en találtam meg. Na figyelj, csak ilyet találtam, Balázs, hogy Manhattan Project. Igen. Meg PU239. Ez az ezt a két filmet adja ki, bármi ilyesmit beírok. Na, akkor nyom be a linket. Féles. Na viszont én megtaláltam a film címét. Amikor szabad volt a gyilkolás. Akkor pont arról beszéltetek, arról és tökörültem, és aznap meg is néztem. És milyen volt a film? Nekem tetszett egyébként. Na, a film, amit mindenkinek ajánlok megnézésre, egy road movie. Viszont ilyen alternatív valóságban játszódó, vagy ilyen, nem mondok el belőle semmit, az Úttalan út. mindenkinek ajánlom, nyugodtan meg lehet nézni bárkivel, tehát hogy nem horror, meg semmi ilyesmi. Nem akarom elmondani, nem akarom elmondani. Road movie, nagyon hangulatos. Meg nagyon-nagyon érdekes. Uh-huh. Csak bármit elmondanék belőle, amit elmondhatnék, az nem jelentene semmit. Hányas ez a film? Az Úttalan út? Hát szerintem 90-es években valamikor. Találtam belőle. Bocs, 2002-es. 2002-es. Interstate 16. Bele is pattintottam ide nektek. És ez ilyen tipikus gyerekkoromban vagy fiatalkoromban megnéztem, és ilyen abszolút, abszolút kedvenc lett. Viszont van a másik film, amit tökre nem találok, meg már nem is fogok valószínűleg. Nektek biztos van olyan, nem, hogy így láttátok gyerekkorotokban, mint most, amit Balázs is mondott, hogy nem egy ilyen hú, de nagyon híres film valószínűleg, viszont nagyon tetszett, de az életben nem fogod többet valószínűleg megtalálni. Fú, most gondolkozok, hogy... Az a baj, hogy szerintem nincsen. Én nem is tudom egyébként, hogy hány filmet csinálhattak eddig. Hány film lehet körülbelül szerintem? Összesen? Aha. Összesen a világon hány film? Szerintem igen. Több millió. Biztosan több millió. Milliós nagyságban biztos. Csak az indiaiak is. Igen. Bollywood. Bollywood. Nagyon-nagyon durva egyébként. Hát az IMDb-n önmagában 1.800.000 van feljegyezve. Akkor olyan 3 millió. Ja, szerintem is. Mi az a film nektek egyébként, ha már itt tartunk, amit bármikor, ha leültök, vagy megy a tévébe, akkor végig tudtok nézni? Alkonyattól pirkadatig. Alkonyattól pirkadatig? Aha. Matrix. De ezek egyébként tényleg olyanok, amiket így be így tudod kívülről szinten. Én be is, Matrix, tudod, és így leülsz. Igen. Nekem például a keresztapa. Azt igen, tudom, vagy ó, keresztapa, vagy... igen, de tényleg. Ezek abszolút mennek. Na mi az, Balázs, mindig keresed? Bármikor végig tudok nézni. Nem, most azon gondolkoztam, hogy melyik az a film, amit bármikor végig tudok nézni. De nem tudom neked megmondani most így nagyon hirtelen. Movie 43. Az melyik egyébként? Jaj, ez az a vígjátéknak készült, Revenge, nem? Megvan. Face Killer. Jaj, tudom melyik. Ocean's Eleven, ti azt láttátok? Persze. Igen. Azt én nagyon szeretem, azt bármikor meg tudom nézni. A Django-t is bármikor meg tudom nézni. Jurassic Park, azt is bármikor. De sok ilyen film van egyébként, egy alapból. Hát én a Jurassic Parkot már nem. Például Toy Story, ha megy, azt azonnal megnézem, imádom. Eredetet is bármikor. Az bármikor. Az az egyetlen egy van nekem. A District 9-re emlékeztek? Persze. Nem láttam még, jó? Persze. Az tényleg bármikor meg tudom nézni én is. A táblás. Skifi az is elég jó, szerintem legalábbis. Nekem legalábbis az is egy ilyen bármikor megnézős. Függetlenség napja, ezt már rég láttam, azt megnézni. Abba jó poénok vannak. Még. A függetlenség napja pedig az szerintem most ilyen... Most a következő. Az funny. Igen, mentsen tőle abba mindenki. Abban van Will Smith egyik legviccesebb jelenete. Amikor rúgdos az ufó. Igen, amikor elkezdi meg rúgdosni. De akkor ezek szerint nem csak netem. Vonszolja a sivatagba, és tudod, ott ki van akadva, hogy így ebbe az élethelyzetbe került. És akkor így az a végszó, hogy és miért vagy ilyen rohadt büdös? És elkezdi rúgdosni a földön. Will Smithnek régen voltak jó ilyen filmjei. Akkor pörgött még szerintem a Men in Black. Jaj, tényleg bármikor megnézem. A Maszk. Mostanában vagy háromszor megnéztem. Bármikor megnézem I Am Legend, ha már Will Smith. Ó, tényleg, és tényleg. I Am Legend, de durva. Mondjuk az annak nekem a hangulata szomorú, tehát nagyon azt jó. Már azért nem nézem meg, mert szomorú. Alternate endinggel viccesebb. Mert amúgy háromféle befejezése volt a filmnek, vagy négyféle, nem tudom. Igen. Igen? Aha. Uh-huh. Csak kettőről tudok. Van több pedig. Hát van, amikor, van a normál, amikor meghal. Igen. Mármint ami a hivatalos. Akkor van, amikor kiszöknek mindannyian, nem? Ja nem, van, amikor megérti a igen, igen, a az zombi. Van, amikor megérti a zombi. Meg van meggyógyítós. Van egy meggyógyítós, igen. Meggyógyítós. Igen, működött az orvosság, amit lehasználtak, és meggyógyul a izé. Csaj. Igen, aha. És a zombi észreveszi, hogy meggyógyult. Az benne a rekt. De az ugyanaz, nem? Mármint a megértős, meg a meggyógyulós. Nem emlékszem már. Nem, a kettő tudom, más. Kettő vagy. Viszont én, amikor ez lement... Back to the Future filmek, már bocsi, beleszólok, csak most ilyen szemét egy gyorsan. Vissza a jövőbe. Nagyon imádtam. Szóval, hogy amikor ez lejött moziba, ugye a legenda vagyok, akkor mondom, van könyv is, de király, elolvasom. És így egy teljesen más sztori. De olyan, hogy köze nincsen hozzá. Csak ugyanazt a borítót rárakták, mint a film borítója, és gyakorlatilag ennyi. Tehát így valami hihetetlen nagy csalódás volt, de komolyan. Ez azért jó, mert így nem tudod azt mondani, hogy az a könyv jobb volt. Hát ez mert hogy nincs köze a könyvhöz. Tehát, hogy ráadásul. Igen, igen. Iszonyat, egyébként iszonyat, hogy mennyire... Jó, mondjuk a legenda vagyok volt azért ilyen lezárt New York, meg... Tehát, hogy ilyen elég divisionös feelingje van az egésznek. Viszont nem tudom, valahogy nem tűnik egy olyan filmnek, ami ilyen irgalmatlan sokba került, hanem az egész hangulat viszi el, nem? Tehát, hogy bele tudod magad élni az ő helyébe, hogy milyen lehet egyedül egy ilyen iszonyat nagy városban, egy ilyen kihalt nagy városban élni. Igen. Igen, meg hát ott a színészi játék sokat elvisz. Tehát ott azért úgy... Mondtam már korábban szerintem, hogy az volt az első film, amiben lehetett látni, hogy Will Smith az egy jó színész. Igen. És gyakorlatilag tényleg a hátán elvitte az egész sztorit egyedül, azzal, hogy ezt a katonából avanzsált, félőrült, ilyen tudós, ilyen kényszertudóst így elkezdte játszani. Igen, aztán zseniális volt. Aztán olyan túl sok jó film mostanában meg nem volt neki. Igen. Hát konkrétan az összes Z-kategóriás leforgatta. Tehát kicsit hogy ez a következő is az lesz. Ugyanez jutott eszem a Nicolas Cage. Kicsit Nicolas Cage, igen. Tehát igen. Mi lesz a következő film? Suicide Squad. Ahogy mi van? Öngyilkos osztagnak fordították szerintem. Az jó lesz szerintetek? Mert nekem egyébként maga a stílus az... surprising, hogy van magyarul? Segítsenek Meglepő volt, hogy ugye most úgy van beállítva, hogy ugye csináltak egy csapatot a rossz fiúkból, és akkor ez egy DC képregény, és én DC őrült vagyok, és ahogy végignéztem ezt, így nem tetszik. Az a baj, hogy nem tetszik, egyáltalán nem tetszik. És én megnéztem az animációs filmet, és nekem még az is tetszett, és szeretem a képregényt, és szeretem azokat az antihősöket, amik benne vannak, és megnéztem a trailert, és szerintem ez a film nagyon rossz lesz. Hát reméljük nem lesz igazad. Adj az ég, hogy nem. Mert spoiler, ez a film nagyon rossz lesz. Remélem, hogy most tévedni fogok, nem úgy, mint a Batman v Supermannél, mert ott pont fordítva volt. Reménykedtél, hogy milyen jó lesz, nem? Én biztos voltam benne, hogy rohadt jó lesz a film. Aha. Én már meg sem néztem. Én úgy voltam vele, hogy én kiskeromban szerettem a Supermant, semmi nem ronthatja el, tudod, így. Itt ülök, nem nézek meg egyébként semmi új filmet. Melyik? A Batman v Superman? Igen, igen. Kétszer kellett megnéznem, és elmondom nektek, hogy egyébként nem rossz film, akkor rossz film, hogyha megnézed a trélereket, és elhiszed, hogy az a film arról fog szólni, ami a trélerben van. Mert én, mint aki olvasta a képregényeket, és néztem az animációkat, összevágtak egy teljesen más történetet, ami a képregényben ikonikus történetszál, és a filmben leforgattak egy teljesen mást. Az, ami a trailerben van, film, konkrétan jó, 8 csak... perc. Egyébként, most ne haragudj, nem arról szól a maradék 2,5 óra. Hogy nem Supermanről beszélek, de azt vágjátok, hogy ugye 8-án kijött mozikban meg mindenhol a Hardcore Henry, Ó, tényleg? Igen, az FPS film, és megnéztem pár review-t, köztük Angry Jotit is, és mindenki azt mondja, hogy ez egy nagyon jó cucc. Igen? Tényleg. Csak azért, mert én egy picit megijedtem, mert emlékeztek a legelső trailerre, ami kijött belőle? Nem az, amikor gyakorlatoznak a házba, hanem ami effektív már a film jelenetéből volt összevágva. Ez nagyon CGI volt. Mennek az utcán, meg robbangatják a mit tudom, furgont, meg ilyeneket. És a... nem is tudom már, mit néztem legutoljára a moziban, nem tudom, nem emlékszem már. És annak a tudod, a bemutatókban ott előtte benne volt ez a film, tehát ennek a trélere, és amit itt mutattak be Magyarországon trélert, az halálosan gyenge volt ahhoz képest, amit láttunk előtte a neten. Tehát olyan volt, mintha bebutították volna az egész filmet, meg az egész... Én annyit, tehát amit így a review-ból kiszedtem, azt mondja mindenki, hogy iszonyatosan jó, hogyha... Tehát arra emlékeztet, amikor... Tehát kicsit ilyen, tudod, ilyen gyerekérzetet kelt benned, hogy amikor tudod, ilyen nagyon badass vagy, és akkor futás, meg lövés, meg robban, meg mit tudom én. Annyi az egésznek a hátránya, hogy meg kell szokni. Tehát azt mindenki mondja, hogy az első fél óra az abból áll, hogy meg kell szoknod, hogy de utána már nem zavar, hogy ugye FPS-ből van a kamera, tehát azért össze-vissza rezeg. Aztán egyébként mondták is sokan, hogy a felénél például már nem annyira, tehát gondolom akkor sikerült technikát váltani. És onnantól már nagyon azt mondják. Egyébként tehát az jött le összesen, hogy vannak hibái meg minden, de ha nem úgy tekintesz rá, mint egy hatalmas film, egyébként másfél óra, tehát nem is egy ilyen nagyon hosszú valami. Mindenleg nagyon király. De egyébként tudod, mi benne a vicces, hogy ahhoz képest elég hamar kész lett. Nem? Hát azért egy pár éve, egy-két éve már készült, láttam. Két éve, hát miért? Hát figyelj, a klip, amikor kijött az a ruszki klip, ugye én úgy tudom, hogy kb. Akkor kezdték el a filmet pedzegetni, meg forgatni, az nem volt olyan azt nagyon régen. Azt ők csinálták, akik azt a... Már azért jó, hogy volt, az a szám. Hát elméletileg az van, hogy a... azt hiszem Bad Motherfucker a címe a számnak. Az is akkor izé, ott az, egy ilyen gyárépületből megy kifelé a gyerek. Megmondom neked, hogy az mikor volt. És akkor, tehát ez az a crew, akik azt csinálták, azt a klippet? Én úgy tudom, hogy csereszabatos a crew, tehát, hogy akik csinálták ezt a klippet, azok benne vannak a filmnek a crewjába is. Mondjuk azért a klip is tök király volt. Tehát, ja, hogy... mondjuk közzététek 2013. március 18, nem szóltam. Hát azért készült. De ez nem ilyen Kickstarteres valami volt amúgy? De, maga a film az igen. Tehát maga a film az egy Kickstarter projekt volt, én is úgy emlékszem. Az alapvetően nem rossz, ha ezt így létre tudták ilyen közösségi finanszírozásból hozni. Mondom, igen, tehát mindenki nem egy nagy ilyen hű, de nagy durranás film, meg nincs is sok értelme, de ha nem úgy nézed meg, hogy sokat vársz tőle, hanem mint egy ilyen videót a YouTube-on, tudod? Hát figyelj, ha nem lesz videót, akkor a csalódás, mint az Iron Sky, akkor tökéletes lesz. Tehát elméletileg azt tudja, amit elvársz tőle, tehát legyen hangos, robbanjon, meg piu-piu. Tehát ezt hozza szórakoztató szinten. Tehát mindenki azt mondta, hogy az volt benne az érdekes, hogy nem unatkoztak. Aha. Tehát, hogy non-stop történt valami, ami érdekes. Igen, volt. És nem szar volt, hanem vicces, meg látványos. Igen, de végezt hallgattam, hogy ha megszokod azt, hogy a kamera rezeg, mint az őrült, ugye, mert FPS-ből van, akkor egyáltalán nem egy rossz film. Hát nem tudom, majd valahogy megpróbálom megnézni. Ezt megszoktam, mert az összes kíváncsi videómat így csinálom YouTube-ra. Igen, tálad a hardcore Harry-t forgat. De kéne egy ilyen, nem Balázsal, egy ilyen hardcore Balázs, és az lenne belőle, tudod, hogy így jön egy F-Sport Festre, és így bebukfentezik az ajtón, tudod, ezt így FPS-ből, törik az üveg meg. Elindulok reggel otthonról, nem érek oda izé Play IT-ra, mert összetöröm magam útközben. Nem, és tényleg ilyet kéne, hogy így megy az autó, és így meglátod, hogy ott vagyunk, és így kivetődsz az autóból baloldat, az autó megy tovább egyenesen. Igen, tudod. És tudod, így visszanézel, és pont látod, hogy a kereszteződésben elüt mindenkit, aztán neki crash-el egy busznak, és fölrobban. Fölrobban, és közben lőnek, tudod? És közben megmentesz egy ilyen babakocsi toló anyukát is. Ebben egyébként akkora perspektíva van, nem tudom, emlékeztek-e még arra, amikor valami csávó úgy kérte meg a nője kezét, hogy a moziba csinált egy trélert. Igen. Az durva volt, igen. Az nem lett olyan, nem lett annyira nagyon jó, de az ötlet az iszonyatosan jó. Na, most az nagyon el, jó hogy volt. Egy jó CGI-jal, meg egy jó forgatással mekkora lánykérő filmet lehet így összehozni. Tehát, igen, és akkor az volt a, és akkor végén oda fordult hozzá a srác, és akkor a filmben is az volt, hogy hozzá, az zseniális volt. Igen, abszolút jó volt, csak hát ugye nem volt benne action, tehát azért, hogy mondjam, olyan volt a film maga, amit készített a trailer, mint egy ilyen szarabszerelmes film. De hát ő volt benne, ami már alapból meglepte hát a lányt. Benne, tehát, persze, hogy... nyilván. Tehát, jó, de ilyen sejtelmes volt, hogy először csak hátulról mutatták, meg mit tudom én. Mert az menő ötlet. De ötletnek nagyon menő, és egy jobb kivitelezéssel egyébként iszonyat látványosat lehet ebből csinálni. Cirip-cirip. Nem csak gondolkodtam egyébként, hogy tényleg egy csomó olyan jó ötlet van, hogy ötletnek jó, viszont a kivitelezésen elhal az egész. Hát az hát oké, de nem az volt a lényege, hanem az, hogy megkérde. Az ország ez erről szó. Egyébként alapvetően tényleg. Nagyon sok jó ötlet van, csak a kivitelezésen mindig megakad minden. A Hot Fuzz-ra emlékeztek? Az is hasonlóan ez a lövöldözik, igen. Robban. Igen. Az a rendőrös. Igen, de az baromi vicces film, és az iszonyatosan durván jól van vágva. Nagyon durván jól van vágva. Én is, mikor először megnéztem, ugye alapból akkor már videóztam, tehát nem akkor néztem meg, amikor kijött, hanem egy-két éve, meg mindig. És én is először észrevettem, hogy milyen menő, hogy nem csak a vágás, de a kamerállások is ilyen iszonyat kreatívak voltak végig. Tehát, hogy ilyen oh my god, ez mekkora ötlet, tudod így nézni. De hogy konkrétan, amiben az a színész van, az minden film ilyen. Mármint, hogy a legtöbb ilyen. Hát szerintem egyébként ez egy ilyen haver crew, nem? És így, hát az a Shaun of the Dead a másik film. Tényleg, igen. Te, és ő a rendező. Meg nem mondom a srácnak a nevét, de ez a vörös hajú. Szakállas srác, és rengeteg ilyen filmje van. Van egy olyan filmje, ami nekem nagyon-nagyon ütött, ami arról szól, hogy egy fiatal banda, miután levizsgáztak, elmennek, hogy végigisszák Angliának a legjobb pubjait, és sose jön össze, mert kiütik magukat az utolsó előtt, igen. És visszamennek felnőttként arra a városba. Elfoglalják a földet közben így. A robotok, meg ilyenek, szóval nagyon beteg. Igen, és nem veszik észre gyakorlatilag. Igen. Ami még ilyen volt, az Scott Pilgrim a világ ellen, az megvan mindenkinek? Persze. Az mekkora alapfilm, és az is, ott is az vitte el, hogy tele volt jó ötlettel, és nagyon jó volt a megvalósítás. Hát meg nyilvánvalóan videójátékok is, tehát micsoda, de egyébként van ez a film, ez a Shaun of the Dead. Ez is ugyanazok szerepelnek bele, mint a Hot Fuzz-ba, és elméletileg ez hát 8 ponton van 400 ezer ember által, tehát valószínűleg nem rossz, egy valami... Ja, ezt láttam. Ez zombis komedi akar lenni. Ezt láttam, ez nagyon vicces. Ez is iszonyatosan vicces, és mindez a főszereplő csávó rendben. Hát nézd már meg a kasztot, ezek ugyanazok az emberek. Persze, kicsit olyan, mint ilyen... Terence Hill meg Bud Spencer filmet nézni. Igen, tehát mindenki tudod, ugyanannak veri ki a fogát. Tök tehát mindegy, hogy mi a film. Ha megnézed, akkor a faszja, aki a haverja, az ugyanaz a haverja, aki a Hot Fuzz-ban volt a haverja, érted? Tehát, hogy... Ez olyan, mint hogy... Mint nem is tudom, kik azok, akik mindig egy filmben szerepelnek, de olyan nincs, hogy egyik... Hát megvan, Simon Pegg. Ő a srác, ő az, aki a vörös, és ő az, aki rendezi az összeset. Ezt a The World's End nevű filmet, ezt ti láttátok? Azaz. Vagy ez az, amiben... Az a iszogatás. Az a rettentő jó. De abban mi a jó? Tehát, hogy utána... Nagyon vicces, iszonyat vicces az egész. Ja, hogy ez egy konkrétan egy ilyen komedi, ez is jó, mondjuk most nézem, persze. Hogy ugyanaz a cast, tehát hogy mint a Hot Fuzz, meg a Shaun of the Dead, úgyhogy... Meglepetés, és ezt megnézem mindenképp, ez most... Hát meg nagyon abszurd, tehát az egész film, tehát egyrészt ijesztő helyenként, másrészt pedig azért is ijesztő, mert hogy látod, hogy a főszereplők így nem veszik észre, hogy gyakorlatilag ijesztő helyzetekbe kerülnek, vagy azt hiszem, jaj, az a legrosszabb, hogy... amikor meg is van csinálva, hogy ilyen tök creepy, meg ilyen életveszélyben vannak, és így nem is tudják, tudod, és így megy tovább a film, az borzasztó. Igen. Ott leülök, tehát, hogy... És ja, meg itt van a trópusi vihar például, ha már ilyen, ilyen komedis, azt ti láttátok? Azt én megnéztem, nem láttam. De annyira nem maradt meg nekem az annyira jó. A trópusi vihar nem maradt. Nem mondd már, hogy az, amikor a rendezővel beszél. Hallod? Nem mondd már, hogy az, amikor a rendezővel beszél a terrorista csoport, az nem maradt meg. A tízes szákány. Tízes szákány? Várj, a rossz film, nem abban van, amikor ott a Disney Erzsébet ott a csatornából izé? Az nem a trópusi? Nem. Ja, az a katasztrófa film, gyerekek, összekevertem. Létezhet, hogy nem láttam a trópusi vihart hát, eddig? Ha nem láttad, akkor most szia, köszönjük, hogy itt voltál, menj el és nézd meg, mert hogy az egy annál viccesebb, tehát kevés tehát a lényeg, hogy nem, annál jobb, nem olyan bugyuta, hogy rossz legyen. Ez a lényeg. Tehát nem az a full, igen, nem az a full kretén vígjáték, hanem vannak benne iszonyatosan jó ötletek. Ne, én az egyik abszolút, kedvencem abszolút. Egyébként, ami ilyesmi. És a legjobb, ahogy kezdődik a film, és akkor azt hiszed, hogy tényleg ez a film, tudod, és így mi a franc van? Michael Bay rendezte, tudod, és így robban igen, minden szanaszél. Igen, robban, meg fröcsög, meg így tudom én. És akkor beszél, folyik a nyála. Meg ugye megvan örökítve az a, az a tipikus jelenet, tudod, hogy így széttárja a karját, és közben lövik, tudod, és így kezdődik igen, a és így ez ilyen gogyi vietnámi film. Hát az egy híres vietnámi film volt egyébként. Hát a Platoon nevezett. A Platoon, jaja. Igen. 8,1-en van szó, IMDb. Persze, csak nem, hogy nem jó, de utána tudod, minden vietnámi film ugyanezt igen, mindegyikben, igen, tehát volt az a, amik kijöttek ilyen filmek, mint a, mit tudom én, a, voltak ezek a, amik ilyen háborús, meg nem is háborús, hanem inkább ezt a katonásos vicceltek vele nagyon sokat, meg olyan filmekkel. Mi volt annak a neve? Predator. Rendőrakadémia tán, vagy? Hát, és akkor ott is a Rendőrakadémiát visszanézve nagyon, nagyon gáz. Igen? Nagy, igen, én megpróbáltam nézni, igen. Így emlékeztem rá, hogy hú, Rendőrakadémia, de király. És akkor így... És nem. Így letöltöttem két részt, megvásároltam DVD-n két részt, és reméljük nem tudom, hol vettem volna meg. Na mindegy, és hát konkrétan fájdalmasan gagyi. Itt van, ez egy 84-es film, és 6,6 ponton van. Hát a lényeg ezekben a filmekben, hogy régen szerettük. Ennyit tudnak, tehát hogy ezt lehet, hogy most már nem. Azért nem minden nem? Igaz. Például nemrég néztem vissza, a Dracula halott és élvezit, az egy Leslie Nielsen film, az is olyan öreg, ja, mert mondjuk, már DVD-t is temetni kéne. És annyira üt még mindig minden. Jó, de mondjuk, annyira jól meg van csinálva. Kaveri, neked a csupaszpisztoly is ezt tetszik utólag, pedig az nekem nagyon megmaradt, tehát én azt bármikor újra tudom nézni, és nekem ugyanúgy vicces, mint ahogy régen volt. Lehet, hogy a retro megy a nosztalgia miatt, de... Lehet, hogy visszanézem a Rendőr Akadémiát tetszene, nem tudom. Próbáld ki, lehet neked újra tetszene. Mert nekem ami régi és ilyen nosztalgikus feelinget ad, az nekem minden tetszik. Ha rossz a film, ha rossz a játék, akkor is játszom vele, mert hát én visszanéztem a régi Freddy Krueger részeket. Jó, figyelj, a Space Jamről ne beszéljünk. Tehát az fényt féltem. Jó, én azt kiskoromban megnéztem háromszor moziba. Ugye? Biztos és most, szörnyű lehet ezzel most a fejjel. Nem nézted még meg azóta? Nem. Nézd meg, hát az valami borzalom. Neted, hallod? Neted. Ilyen fogod a fejed, hogy úristen, ez de szar, tudod is. Zűr az űrben. Borzasztó, hallod? És akkor van benne ez Michael Jordan, akit megjegyeztél, egy ilyen világhírű reklám voltam, ugye csávónak ez az egész film. I believe film. I can fly. Igen, és így újra nézd rá azt a jelenetet, ahol így nyúlik a lába, meg mit tudom, és így neeeet, borzasztó, tehát nem jó. De hát nyilván gyerekként ott van az összes Looney Tunes-os karakter, hát hogy ne élveznéd, érted? Egyébként megnézem a Space Jam-et, akkor az 6 ponton van a IMDb-n, tehát... Én soknak érzem. Én is érzem. Hát, figyelj, ezek azok, akik tudod, így gyerekként tetszett, és így, jaj, ezt ismerem, mert adok egy 10-est, tudod. Igen. És akkor van, ezt ismerem, megnézem, adok egy 2-est. Meg volt, igen, a hologramos Jordan kártya. Pedig nem is néztünk kosárt, de Michael Jordan, mert hogy benne volt a filmben. Én néztem. Én néztem akkor, amikor kijött a mozikba, akkor pont a sulinkba, akkor égett ez a nagy kosaras kártyaláz, és mindenki albummal rohangált, és az akkor összekötötték nálunk ezt a kettőt. Szóval egyszerre ütött be, hogy jaj, de szerettük a Looney Tunes-t, és még Jordan is ott volt, és akkor ez így... mindenki. Tömegesen nekem a, ez a kosaras kártyázás, ez nálam kimaradt, nálunk autós kártyák voltak. Á, az más, a kosaras kártya. Mikor én gyerek az... voltam, akkor meg még telefonkártya. Az megvan? Jó, mi is gyűjtöttük a telefonkártyákat. Bizony. Telefonkártya. Az mekkora kincs volt, hallod, elmentünk Olaszba, hoztuk haza ezt a kártyát, mert ott Olaszban azt a vékony a... fémet. Igen, ott olyan volt a kártya, hogy így, mit tudom én, így eldobálták, tehát annyira gyorsan lehasználta mindenki, hogy eldobálták minden telefonfülkébe. Ami 600 darab kártyával jöttünk haza fejenként, és akkor itt hol lehetett csak lehetett cserélgetni, igen, igen. A másik ilyen nagy dolog volt nálunk, ahogy hívják, bocs, a bélyeggyűjtés, az nem tudom nektek mennyire volt, vagy mennyire nem. Nekem és volt. Volt akkoriban egy film, hogy a Cake Schooner arról szólt, hogy valami bélyeg, amit fordítva nyomtattak, és akkor, hogy ez nem tudom hány millió dollárt ér is, és hát itt másodikasok voltunk, vagy harmadikasok, és mentünk az egyetlen boltba a városból, lehetett kapni ilyen bélyek pakkokat, de tudod, mit tudom én, 10 forintért, vagy 50 forintért is volt benne, itt 40 darab, tudod, de ilyen tigrises, meg ilyen sohasem, tehát ilyen semmit nem érő bélyegek, és mindig azért bontogattuk, hogy majd benne lesz, lehet a Cake Schooner, és majd 1 millió dollárt fog érni, és nyilván igen. Jó, mondjuk igen. Neked azért a biznisz lehetőségek ott voltak, tehát amikor köveket hoztál haza, hogy abból akarsz meggazdagodni, és behagytad a béregdrágos új felszerelést, tudod? És tényleg. Tehát azért pörgött a biznisz a gyerekkorodban rendesen. Á, nagyon-nagyon éltük, nagyon éltük. És hallod, van ilyen Cake Schooner-es bélyeg? Van? Akkor ez nem fék. Nézd meg eBay-en, mennyit ér. Oké. Gondolod, lehet. Hát mondjuk eBay-en, ami nincs, az... Az nem is létezik. Az nagy veszélyeséggel. Ami nincs a Facebookon, az olyan nincs. Az nincs életben. Én tudjátok, mint gondolkodtam, hogy kvarcjátékot elkezdek gyűjteni. Kábele, mi ennek a neve? Mi? A teljes neve ennek a kártyának, ami ez a Blue Nose egyébként, ez a bélyegnek a neve. Találtam egyet 3400 forintért, azt gondolom, hogy ez... Ja, de várjál, de ez most indult el. Ennek az ára, ez 30000 forint, ennek a bélyegnek egyébként. Aha. 50 centbe került annó Kanadából, ingyenes international shipping-gel. Hát figyelj, én egy hajót találtam. Ez hajós, ez egy kék hajós, igen, igen. Van olyan, amit lepecsételtek, az már csak 4500 forint. Viszont ez valami kanadai bélyeg lehetett, mert de van 40000-ér is. Nem tudom, hogy miért. 1929-es bélyeg. Hallott, én találtam egyet. Biddinget, nem lehet, hogy még licitálnak rá? Találtam egyet, le van árazva 230 dollárra. Na de mindegy, ez akkor valószínűleg dollár volt csak a filmben. Ez konkrétan ez egy modell. Ja, bocs, de a filmben úgy volt, hogy fordítva volt rá nyomtatva a Cake Schooner, tehát hogy véletlenül úgy lett rányomtatva, tehát azért élt 1 millió dollárt, nem azt, hogy önmagában. De várj, akkor nincs esetleg olyan, jó, mondjuk nem hiszem, hogy az eBay-re fölrakják. Reverse. Blue Nose, ja nem, ez egy kutya, jó. Hé, Pluto! Na mindegy. Hello, Goofy! Keveri, esküszöm neked, hogyha gazdag ember leszek, akkor venni fogok az egyik születésnapodra egy ilyen bélyeget. Tényleg ehhez gazdagnak kell lenned, hogy a barátodra 4000 forintot ráköltsél? Nem, hát akkor már a 30000-eset kapod meg logikusan. Ja, jó, de hát és? A kérdés meg a felvetés ugyanúgy áll. Nektek ennyit ér a barátság. És akkor már miért nem a 100000-eset? 5000 forint felett nem veszek ajándékot. Ez nálam hivatalos. Uha, most csak nekem ment el a netem? Igen. Nem. Megpróbálta a TS kiszűrni Marcinak a szívtelenségét, de... Igen. De mennyi volt a legtöbb pénz, amennyit eddig ajándékra költöttetek? 120000 forint volt. Nekem is egy kiló körül. Balázs, igen, Kavrinek ment el a net egyébként közben, mert... Ja. Én mit vettél 120000 forintért valakinek? Videókártyát vettem az akkori barátnőmnek. Kabátot? Kabátot? Egy bélyeget? Hát na, vannak kabátot? 100000-ért? De a papír, ez normális. Volt egy olyan ismerősöm, várjál, volt egy olyan ismerősöm, aki mosógépet vett mindig a barátnőjének, és utána szakított vele a csaj. Igen, és ez, igen. És ez zsinórban két csajjal játszott. Mindig ja, keveri, akart szakítani. Nem tanult belőle? Keveri, lemaradtál. Tehát a lényeg az volt, hogy melyik volt a legnagyobb összeg, amit a videókártya? Videókártya? Nem. Balázs? Ez Balázs kérdez. Ajándékra költöttetek. Ez volt a téma, és erre mondtam én, hogy videókártyát vettem az akkori barátnőmnek, és valami 100 000 forintért használtam. Epic. Én egy 200 000-es órámat ajándékoztam el. De nem, nem úgy, hogy, ne, igen, hanem hogy amit effektíve elmentél valahova, vagy megrendelted valahonnan, megvetted, és nem magadnak, hanem ajándékba adtad. Hát de nem, mindegy, hogy egy full automat, a Zafir üveges titánium karórát elajándékozzal. Hát ez ugyanúgy az enyém volt, érted? Rakd le bére! De amit így elmentem és költöttem. De hát az a tiéd meg az használtad, nem? Olyat, amit konkrétan abból a célból vettél ja? meg, nem meg, azért, hogy volt, hogy aztán nesze itt a használt gönc, hanem hát hogy... Most anyámnak vettem egy autót születésnapjára idén. Ennél nagyobbat még nem költöttem. És tudod, és ez a milyen autó? Hát csak egy Bugatti Veyron, nem akartam itt kis stílűzni. Egy Fiat Puntót vettem neki egyébként, de... Abart. Igen. Igen, Abart full touring 600 dollárért, tudod? Ja, és ilyen szárnyakkal, meg ilyen rotorral. Egyébként 3 darab videókártyának az ára egy Fiat Punto, tehát hogy ne gondoljatok arra, hogy ez ilyen milliós befektetés volt. Balázs, milyen érzés az, hogy a géped 80-nal is képes lenne menni egyébként közúton? 80? Milyen 80? Ne nézd már le a Fiat Puntot, tud a 150-nel is menni, mondjuk. Nem egy életbiztosítás hozzá. Kres tankom, úgyhogy nem ül benne senki. Hátszélre, lejtő lefele. Így van. Igen. Tud 250-nel is menni, amikor zuhan. Igen. Igen, és közben kiesik, tudod, ott a visszapillantó tükör mind a két oldalt, meg középen is, tudod, ott belül. A kormány már nem, hogy rászkódik, de konkrétan el is engedett, hagyni ezt saját utat jár. Meg fel van öntve a ólomban. Egyébként hallod, most mögé kell, hogy álljak a Puntónak, ugyanis Pezának is egy Fiat Puntója volt egy ideig, és annál jobban egyik kocsija sem szolgálta ki szerintem. Nagyon hát így, kis jó bele autó. Bele is fért, ki is ment a világból, és abszolút semmi problémája nem volt vele. Igen, tehát hogy nem egy bonyolult szerkezet, azért nem azt egy, hozzá hát kell nem tenni. Nem egy igényes autó, igen. Tehát úgy, már nem, hogy úgy nem. Nem igényes, hogy nem igényel sok törődést. Persze. Figyú, hadd kössek már át, hogy most nézegettem én egy pár napja a Nintendo 3DS ilyen, ezt az XL kézikonzolt, hogy nektek van, papi, benned reménykedek. Nekem van. Limitált. Jó, most papinak mi nincs, ezt tisztázzuk, tehát... Semmilyen más. Nvidia Shield, érted? Nem tudok olyan dolgot mondani, hogy papi nincsen neked, most kijött az az új NES, az a 24 karátos, 5000 dolláros változat. Persze, pre-order-e. Ha az egyik lemerül, akkor tudja. Preordereltem, igen, és ilyen kértem még egy gyémánt berakást, és az van ráírva, vagy papper, a mapper, és igen, így de arabul. Szoktam. Arabul, de csak Dubajból lehetett megrendelni. Dubajból lehetett megrendelni, viszont nem volt kiszállítás, és kimentem. Igen, úgyhogy a magárepülőn meg kellett elhozatnom. Tehát van megérte. Nektek? Nekem Marci, van. Marci, te nekem mondtad, is hogy van, igaz? Van, aha, meg öcsémnek is. És használjátok? Öcsém nagyon szereti. Szóval, hogyha a Fiatnak tervezett például venni, akkor abszolút tudom ajánlani. Hát ezt fogom itthon mondani, hogy neki veszem. Fiatnak tervezett venni, akkor Marci öcsének is vehetnél egyet. Ezt fogom itthon mondani, de... Öcsének van, ő nagyon szereti, de tényleg nagyon jó. Az igaz, hogy mondjuk a 3D funkciót annyira nem gyakran használod benne, szóval a 3DS az mondjuk 2DS kényelmesen, néha ritkán menőzni 3DS. Hogyha újad van, akkor én például állandóan használom. Az újnál javították, a réginél tudom, hogy gagyesz volt. Engem az újnál is kicsit olyan, nem tudom, nem az, hogy frusztrál, de hogy úgy nye. De egyébként meg tényleg egy jó kis konzol, nagyon poén. Egy játék van, amit nagyon szeretek rajta például, az alapban rajta van, de az a... Super Smash Bros. Nem. Egy ilyen, a Super Smash Bros is van rá, meg nagyon sok játék van rá, de az alap ilyen buborékra rárakja a fejedet, és akkor azokat kell lövöldözni, és ezzel például öcsém évekig el tud lenni. Igen, és le lehet fotózni valakit, és tényleg rárakja a fejedet, ez nagyon beteg. Nekem van egy kérdésem, papi, mert ezt meg onnan próbáltad. Igen? Hogyha a seggedet fotózod le, azt ugyanúgy oda rakja? És ugyanúgy... Nem tudom, Alex... Olyan jó lenne Alex kibécézni. Annyira belekterted az agysejtjémet, már átmentem Alexbe. Alex, gondoltam, hogy papi miket szokott csinálni, meg streamelni, hát mondom, ezt tuti kipróbáltad. Nem, eszembe se jutott az ilyen. És milyen játékok vannak egyébként? Tehát az utolsó Nintendo termékem a Super Nintendo volt, uh-huh. amit így a mai napig, hál' Istennek az egyik nézőnktől kaptunk egy Super Nintendo-t játékokkal, és rendesen elő-elő veszem, mert hogy annyira jó feeling, érted, a fiammal is le tudok ülni, mert hogy nem para, nincsenek rá, tudod, olyan kontentek, amitől tudom én, félteni kéne, vagy ilyesmi, de hogy most megveszed ezt a kézi konzolt, tehát nem tudom, mennyibe kerül most így hirtelen. 55.790. Uff. Két fajta van a sima, és van az XL. Attól függően, hogy melyiket szeretnéd, és megint csak az, hogy szeretnél-e olyat, amihez jár játék, vagy sem. De ja, egyébként egy 50 és 70 között mozog újonnan. Nem olcsó. És az újakhoz már nincsen aksi, ezért venned kell töltőt is hozzá. Igen. Ne nem kérdezzétek, mondom, miért hogy... ez így létezik. Ne szívos. Töltő nélkül adják el az újat. Ez olyan, mint az iPad Pro-t adják minden nélkül. Komolyan? Ah, ez aha. Is olyan. Jön egy fehér doboz, és így nincs benne semmi. Persze. Csak egy ilyen köszönjük, hogy megvetted, smiley. De 100 000 forintért vehetsz hozzá tollat, tudod. Egy ilyen cetli, amire föl van nyomtatva, hogy köszönjük a támogatást. Igen. Igen, és alatt egy ilyen nem nyert. De egyébként játékok tekintetéből nagyon-nagyon jó a 3DS, és rengeteg cím jön ki rá. Én szintén egyébként a SNES óta el voltam így maradva Nintendo tekintetileg, és volt egy út, amikor kimentünk a Nintendo-val Katowicébe, és ott bemutatták az E3-on bemutatott játékokat nekünk úgy, hogy már ki is lehetett próbálni, és például én ott szerelmesedtem bele a 3DS-be, és egyből, amint hazajöttem, meg is vettem a sajátomat, és egyáltalán nem bánom. Nagyon sok cím van rajta, és ami másik nagyon jó dolog, hogyha például van valakinek, sok olyan játék van, hogy a haverodnak nem kell megvennie, mert van egy Download Play nevezetű technológiájuk, mondjuk így, ez így jól hangzik. Az a lényeg, hogyha neked megvan a játék, megosztod, és a haveroddal tudsz játszani. Tehát ha én veszek egy ilyet, velem meg tudod osztani? Így van. Például most hétvégén elmentünk, és régi Nintendo-s Mario-t együtt játszottunk. És ugyanígy, hogy csak nekem volt meg, mert én ilyen retro ürültségeket is megveszek rá, és egyébként itt jön tehát be a másik Super dolog. Tehát a Super Mario World konkrétan az is tudsz rajta játszani? Sőt, a SNES-es címeket is tudsz már rajta játszani. És ezt hol veszed a Play? Tehát a Store-ba? A Store-ban van egy ilyen, hogy virtuál konzol, és abba meg tudsz venni. Drágák egyébként ezek a címek? 1000 forintokról beszélünk. Wow. Nem, egyáltalán nem drága. A büdös fenébe. És azért mondom, hogy annyira vártam, hogy csomó mondjátok, hogy nem jó. Hát sajnos azt kell mondjam, hogy jó, mert engem is beszéppantott. És a legjobb játék rajta, hogyha már egy kicsit felnőttebb játékkal akarsz játszani, ami nekem a lehető legjobban bejött, az a Super Hentai XXL Kimochi-sama. Na, figyelj papi, elég legyen ebből a PR domából, azt mondjad meg nekem, elfut-e rajta a Pokémon, vagy nem? Van egyébként? Azért futott be az egész. Hát azért futott be. Maga ez a kézi konzol, mert ugye legjobb. És velem is meg akarod osztani a játékot? Tényleg, van, az a baj, hogy ez akkor... úgy van, hogy amikor egymás mellett ültök, szóval ez nem úgy van, hogy neten keresztül megosztom, hanem wifin keresztül, hogyha leültök valahova haveroddal, elmész egy kávéra, akkor le tudtok ülni és játszani, anélkül, hogy neki meg lenne. Na jó, de figyelj, akkor én most veszek egy ilyen cuccot, érted, és akkor még 10 000 forintokért fogok hozzá játékot vásárolni? Hát, mint minden máshoz, így, ja. Na, de ez nem, egy kézi konzol. Hát egy kézi konzol, igen. És ugyanúgy annyiba kerül rá egy játék, mint egy 3-ás... Hát, hogyha nem használtan veszed, meg ilyenek, így azért nem mondom, hogy 3-ás címen vannak, de ja, olyan PC áron vannak a dolgok. Mármint nem PC, hogy 300 000 forint, hanem hogy ilyen PC-s játékára, ilyen 8-10 000 forintokért. Viszont vannak ezek a goldok, hozzanak. Meg ilyenek. Attól függ, az XR-re nem lehet venni, csak a simára. Nekem XL-en van elő. Melyiket ajánlod? Hát, Igazából tök ugyanaz a kettő, annyi a különbség, hogy az XL az egy órával többet bír, és nagyobb a kijelzője. Én ezért vettem, mert egy órával többet bír, és én sokat játszom. Nem, papi, de azért vetted, mert XL, és majdnem XXX. Igen. Meg mert aranyszínű is, az már swag, jól. Ja, igen. Jaj, de csukja. Limitált aranyszínű Zeldásom van egyébként. És imádom. És mondom egyébként a legjobb játékra a Monster Hunter. De azt az egyet megveszed, akkor szerintem hónapokig nem fogsz mással játszani. Az figyelj, ilyen, hogy... ilyen RTS kalandjáték, nem? Igen, RTS kalandjáték, de olyan jól van megoldva, mint egy játék ebbe a kategóriába még nem volt szerintem. Ilyen igazi szörnyvadászos, mint ahogy a neve is mondja, de fú, nagyon-nagyon élvezetes, és egyszerre, ha jól emlékszem, négyen lehet tolni, és fú, rettentő jó. Nagyon hosszú, és nagyon-nagyon jó. Nagyon változatosak a szörnyek, és, ki kell tanulnod, hogy hogyan mozognak. Egy kicsit olyan, mint a Dark Souls, ami most kijött, csak szörnyekkel, meg sosem tudod, hogy mennyi élete van a szörnynek. Nincsen életcsík, hanem a mozgásából jössz rá, hogy körülbelül hogy érzi magát, elkezdi húzni a lábát, többször menekül el, van olyan, hogy kimenekül a pályáról, és akkor elmenekül a fészkébe, és akkor ott alszik, és akkor meg kell keresned a fészkét, ott izé körbe lehet bombázni, vagy el lehet altatni, és akkor elfogjátok. Nagyon-nagyon-nagyon élvezetes az a játék, nagyon. És mit gondolsz, hogy mi az előnye mondjuk egy ilyen mobilos játékkal szemben például? Nem kell beleraknom a telefonomat egy hordozható kontrollerbe, ami meríti a telefonomat. Van két kijelződ, az egyiket feltekered a 3D-re, a másikat nem, és az egyik a stopipad, míg a másik csak kijelző. Igen. De tényleg az, hogy most a telefonon tök jó, hogy sok minden elfut, de azért ismerjük, hogy milyen a mai telefonoknak így a aksi élettartalma. Igen. Hát én inkább játszanék egy játékra való dologgal, mint sem egy olyan készüléket merítenék le, ami mondjuk fontos dolgok miatt el kell, hogy érjenek. Tehát akkor ha azt mondjuk, hogy mondjuk Nintendo 3DS XL, ez az, amiről beszélünk? Így van, és ez is belefér egyébként egy nadrág zsebbe. Én itt találtam egy ilyet, Nintendo 3DS XL, 5 játékkal, 4 GB memóriával, dobozában, Star Wars Pinball, jó, hát ez Kuka, Zen Pinball, Kuka, Super Mario 3D Land, gondolom az minőségi tartalom. Az jó pofa, igen. Super Mario, meg Rising Board, aztán vágom, hogy mi, és ezért 25 pezetát kér az illető. Azért mondom, hogy használtan egyébként ezeket így meg lehet jó áron venni, újonnan már vegyes. De azt Alex, meg kell Alex, nézned, hogy ez most a UDS, vagy sem. Pont azt akartam mondani, hogy a papja az előbb ezt a gameplayt, amit elmondtál, azért ez elég veszélyes. Vagy hát nem veszélyes, elég gonosz, nem? Tehát, hogy így a szörny, jó, megbánta, elmenekül, hazamegy, gyorsan összepakolt, mész utána. Megbánta. Nem tudom, én hónapokig toltam, és imádtam ezt a játékot, és nagyon-nagyon jó volt kitapasztalni, mert tényleg minden szörny teljesen másképp viselkedik. És egy azonos szörny is más szituációkban máshogy fog viselkedni. Attól függően, hogy milyen fegyvernemmel harcolsz ellene például. Jó, figyelj, én feljöttem ide a konzolok szervizére. És beszarok van... És aztán elmenekültél a fészkedre. Igen. Beszarok van Pokémon Edition. Persze, mindenféle őrültséget is. De várjál, ez 2D-es, nem 3D-es. Jaj, tényleg, amit akarok mondani, Kaveri, hogyha tényleg ezelőtt állsz, és nézegeted akár használtan, most már olyat vegyél, aminek az a neve, hogy New 3DS, szóval új 3DS, már csak azért is, mert az újabb címek, azok már csak arra fognak kijönni, vagy úgy jönnek ki arra, hogy csak azon lehet mondjuk 3D-sen megcsinálni, mert az új 3DS-ben már erősebb a processzor. Ez, amit linkeltem most ja, neked? Értem. Papi, nézd meg! Hyrule Warriors... Nem, ott van, hogy New Nintendo 3DS XL, tehát a igen, lényeg, hogy a például New előtte. Így van. És így akkor van, most ennél lesz egy újabb, akkor mi lesz rá, vagy New New? De most egyébként jön ki a Nintendónak egy új konzolja, nem? De az nagy konzol, nem? Így van, az NX, azzal most igazából sok találgatás van, elvileg ez az új konzol egyszerre lesz egy asztal és egy hordozható konzol, meglátjuk. De figyelj már, hogy van az, hogy most itt nézem a csomagtartalmát, Nintendo, rendben van, 4 GB méretű microSD kártya nagyon szuper, érintő, ceruza, stylus nagyon jó, de hol a töltő? Ezt mondtam, hogy de az hogy, újhoz, de hogy miért nyolc, van benne egy SD kártya? A töltő mert helyett. Mert anélkül nem tudsz semmit csinálni. Hát töltő nélkül sem. Tehát, hogy... az például ki true lehet... story. Tehát mondjuk lehet, hogy nagyon most és az összes Nintendo 3DS rajongó most itt meg fog kövezni, de hogy például ezt ki lehet valahova tolni tévére, vagy valami? Nem. Életem fájdalma. Én vettem, és azóta azon küzdök, hogy ehhez, hogy te bárhova ki tud tolni, elég mondjuk én streamálni akartam, ki kell küldetni Japánba. Van egy cég, ami további 70 ezer plusz szállításért megberheli neked, és rak rá neked egy HDMI kimenetet. Aha. Igen. Egyébként hát ez... nem kár. Lehet. Úgy lehet megoldani, én régen csináltam ebből videós tartalmat, hogy lefogatod az asztalhoz satúval, és beállítasz elé egy kamerát. Hát ez úgy nagyon hát minőségi ez... Ugye milyen minőségi? Mondom. Igen. És de nem olyan kamerát, hanem azt a nagyon-nagyon régi, még tudod, a mini SD, nem mini SD, hanem mini DV kazettára vett, tudod, az a, az a handicam, tudod. Az és aztán... Jövő, nem félsz be, hogy és egy interlészel, tudod. Igen, igen, és a, tudod, a bal oldalán volt a record gomb, a visszatekerő gomb, tetején volt ilyen kis csúszka, amilyen lehetett zoomolni. Sajnos a tartalomgyártásra, hogyha róla tartalmat szeretnél, arra úgymond így berhelés nélkül alkalmatlan. Na most... nem de nagyon jó tehát, játszani vele. Tehát, hogy... ja, tehát, de most azt mondta, hogy nem lehet feltörni. Mi? Feltörni? Ja, én hát, azt hittem, hogy azt szeretnéd, hogy felvenni a dolgokat. De azt, most csak én arra gondoltam. Nincs rajta kimenet. Van egy töltő nyílása. De net van rajta, tehát valami streamelni tudna, nem? Hát végül is biztos tudna, de nem tud. Egyébként a Nintendo ebből a szempontból egy iszonyatosan agresszív cég. Tehát, hogy például most volt ilyen, hogy képzeld el, hogy akik reklámozták a játékot, tehát csináltak belőle review-t, vagy valami, azokat mind be-copyright strike-olták YouTube-on. Nekem megcsinálták annak ellenére. Volt Angry Joe-nak, ráadásul vannak ott ilyen, tehát ilyen, pont az övét néztem, és akkor mondta, hogy reklámozza a Wii U-t, reklámozza a szaros Nintendo játékot, tudod? És utána be-copyright-ozzák a csatornáját, és izé lelimitálják, tudod, emiatt. És így nagyon szívesen, tudod. Hát, és azt mondja, hogy izé, hogy ő beszélt a supporttal, és igazából a japán oldala a Nintendónak csinálja ezt, az amerikai nem csinálja. Tehát ők mondják is, hogy izé, hogy nem értik, miért van ez, de hát nyilván nem ők a főnökök, hanem akik japán. Pontosítok, vannak. Nem csinálnák. Én kapcsolatban vagyok a Nintendóval. Nem csinálják, csak ugye Japánban és nálam ugyanez volt a helyzet egyébként, hogy hónapokig annak ellenére, hogy tőlük kaptam review-ra a játékokat, hogy mutassam be ennek ellenére. Egyből, amint felraktam, kaptam rá a copyright strike-on. Na, az nem claim és... volt, mert vagy a strike de, az attól lehet, a strike az na, de régen strike volt a kis, tehát egyből rendesen jött a komoly. Rendesen is, akkor írta is a YouTube, hogy most már izé bad standingben van az accountod, tudod, nice. És nem tölthetsz fel 15 percnél hosszabb videókat. Marci tudja, hogy ez mennyire vicces. Tehát, és hogy... nem live-ozhat soha. És nem live-ozhat soha. Itt vagy, Marci? Hát ezt én is tudom. De te is tudod, mert egyszer majdnem megtörtént veled is, aztán majdnem letörölted a csatornádat, de én megmentettem. Jött a lec! Mi az a játék, amit mondtál, hogy ilyen szörnyölős? Ezt most mindjárt keresem. Monster Hunter. A Monster Hunter. Én pont emiatt kezdtem el egyébként érdeklődni azután, mert hogy láttam róla egy videót. Monster Hunter-t írtam be. A Wii U-s változatot, hogyha van Wii U-d, az például tudod. Hát nincs. Nincsen. Nekem nincsen Nintendo termékem, pedig... Pedig tavaly is már például a Wii U-t körbejártam. Csak mondták, hogy annyira nincs hozzá játék a Wii U-hoz, hogy ne vegyem meg, mert nem éri meg. Hát olyan játék nincsen, ami külső kiadós, de ilyen sajátból szerintem van annyi, hogy Dunát lehet rekeszteni, viszont már nem éri meg szerintem az NX-ig megvenni. Figyelj. Monster Hunter X, vagy milyennek a teljes neve? Az Monster Hunter X, ami az most jön ki, az a legújabb lesz. Jó, de és annak, amivel te játszol, mi a neve? Monster Hunter. Az a Monster Hunter 4. Ha jól emlékszem. Mert hogy ilyen sima, ilyen nincs. A legújabbnak van a trailer ennyi. Igen, Monster Hunter 4 Ultimate. Nézem, kíváncsi vagyok. Hát grafikailag ne azt várt, hogy el fogsz ragadtatni, mert hát így az egy kézi konzolról beszélünk. Így tehát... van, és az se egy mai kézi konzol azért annyira. Viszont maga a játékmenet annyira élvezetes, annyira jól meg van csinálva, hogy teljesen kárpótol ezért. Én nagyon-nagyon szeretem ezt. Szóval, hát igen, Alex, figyelj, ha te veszel, akkor én is. Hát nekem most akkor erre nincs keretem, sajnos. Akkor viszont be tudunk Triforce-ozni. Pedig basszus. De hogy online? Aha. Meg izé, meg bárhogy. A Triforce az egy Zelda játék, ez ilyen Zelda spin-off, ahol gyakorlatilag ilyen ügyességi puzzle-öket kell megoldani a Zelda világába, és hárman, és úgy, hogy közben ilyen emote-okkal kommunikálva ez a legnagyobb butasága, de egyébként rohadt jó, és ilyen hát, nagy boss fight-ok, így kell eljutni, meg ilyenek. Hogy én a szemem miatt csak az X-et venném, mert nagyobb kijelzője van, és az meg, hát most ilyen megnézzük, és a régit már nem érdemes, tehát ezt, amit küldtem itt a Konzolok Szervizénél, ezt venném, de hát ez most erre nincs keret, tehát, hogy ez... Tehát kézi konzolhoz képest nem egy olcsó történet. Nem, nagyon nem olcsó. Azt hittem, hogy ez ilyen 30-as körül van. Még nem. Akkor is egyébként, hogyha ez az edition iszonyat jól néz ki. Hát és használtban nem gondolkodsz? Hát, igen, nagyon nem rosszul jártam egy ilyen használt termékkel. Megmondom őszintén, azóta nem kerülöm, amint tudom az ilyen használt dolgokat. A telefont vettem, használtad, nagyon rossz volt, konzolt vettem, használtad, írdó rossz volt. Tehát így nekem sose volt szerencsém a használt dolgokkal, tehát így nem mindig kerülöm. De nekem hát majd egyszer lehet. És papi, milyen játékokat érdemes hozzá egyébként beszerezni? Tehát ez a Monster Hunter, akkor ez azt mondod, ez ilyen, egy ilyen jó deal? A Monster Hunter szerintem igen, mindenképpen nagyon jó deal hozzá. Ami még jó és élvezhető, az szerintem a Zelda, Link Between Worlds, azt hiszem, hogy Link Between Worlds a neve, de nem akarok hülyeséget mondani, azért gyorsan ránézek. Az nekem megvan, nekem ez a másik Zelda, ez a spin-off is tetszett, viszont az csak emberekkel játszható, szóval az egy kicsit így... Aha, bekorlátoz. Tívósabb, igen. Ennek ellenére egyébként egy nagyon élvezetes játék. Hát a Pokémonok azok egyértelműen olyanok, hogy beszívják az ember. Akkor az Ace Attorney-t próbáljuk ki. Az állítólag jó, én nem játszottam még vele, de én is azt hallottam, azt, hogy az most jó. Most egy srác, Dominik, hogy muszáj kipróbálnunk, hogyha lesz. De az jó angol tudás is kell. Én úgy tudom, mert az egy ilyen oknyomozós játék. Hú, azt Alex mondjuk nagyon szereti azokat. Én nagyon szeretem az ilyesmit, nekem az Elinor az egyik kedvenc játékom. Ugye, Nintendo New 3DS eladó. 35 ezer forint. Na. És miért Here's your deal, though. Fehér színű. Ja, Zelda Link Between Worlds, azt például nagyon-nagyon ajánlom, az nagyon élvezetes volt. Amit én kipróbáltam, de nincs meg, de tudom jól, hogy jó játék, az a Chibi Robo Zip Lash játék, én azt még nagyon éltem odakint. A Impossible játék. Impossible? Nem, ez egy ilyen standard, ilyen logikai játék volt, de nagyon nem az a, jóféle. Mint az Impossible Game, nem olyan? Tehát, hogy ilyen szétvered a konzolt, mire kiviszed? Nem. Mint a Dark Souls. Nem. Akkor összekeverem valamivel. Azt hittem az a Impossible, mert annak is van ilyen neve volt, ilyen tekerukú mikirek. Figyelj, papi, és ezt te hol használod egyébként? Én ezt buszon meg. Huszon így, meg ágyban, meg hát dolgok, ahol nem szabad játszani. Ránézek, az első gondolatom az, hogy ezzel milyen király lenne az, hogy tudod, hogy már így este lefekszel, és akkor még megfogod a kezedbe, és játszol valami értelmesen, nem ilyen telefonos akármivel. És nem, tudod. igen, hát mert ezek a telefonos... Címeket szoktam rajta játszani, szóval a régi ízét, a régi SNES-es Mario, meg most a Metroidot, azt Mario tervezem, de hogy megvegyem. Vinnem. Így van. Csak már ugye felbontás miatt. És lefekvés előtt játszol. Igen, és ugye igen, felbontás és... miatt már nem olyan jó ezeket a, tehát az eredeti SNES-t nyomni. Na mindegy. Tehát én ebből azt nézem ki, de nekem Resident legjobban azt tetszene benne, hogy... Resident Evil dicsérik még nagyon. Hogy tudod, így éjszaka íz, és akkor megfogod, és akkor elalvásig tolod, tudod valamivel. Ezt szoktam élni. Mert ezt ugye én telefonon ugyanezt csinálom, de már unom. Meg ráadásul telefon nem látom, úgyhogy tableten csinálom, az meg az a legrosszabb, gyerekek, ezt senkinek nem ajánlom, hogy a melkasodra támaszra a tabletet, mert ha bealszol, ráesik a fejedre. A tablet, az nagyon fáj, de érted? Ezt mondtad egyszer. Én ezt a Wii U-nak szoktam, annak a kontrollere olyan, mint egy tablet, és én azon szoktam Netflixezni ágyba. És én ezt azzal szoktam játszani, és rendszerint elalszom film közben, és az, arra az még rá, hogy rádől az arcomra. Mondjuk azért annál most rosszabb... Most már így kitámasztom pohárra. Annál rosszabb, ha nem, ér, nem esik rá az arcodra, hanem melléd esik, majd alvás közben ráfekszel és eltörik. És széttörik, igen. Nem hiszem, hogy ez eltörne. Igaz, na, én... Vagy nem, bekerül nem a párnád alá, és ezért, hanem ilyen, arra ébredsz, ahogy forró. Így hozzáérsz, elég ilyen. Igen, arra ébredsz, én hányszor ébredtem arra, hogy mi a rohadt forró, és a telefonom volt az. De mitől forrósodik? Nálam ez nem a... is értem. Nálam. Mert nem szellőzik. Nem szellőzik. Még nem szellőzik semmit. Hát gondolj bele, hogyha párna alatt van, esélytelen. Ez a processzor 40 valány fog. Nem a párna, haladtam. Alattad? Hát akkor meg főleg. De meg még izé, stabilabb szerkezet is vagy, mint mert a meleg párna. Vagy, Alex. Stabil oldalfekvésben. Igen. Közkeveri. Alex, nagyon rossz hírem, meleg vagy. Van egy rossz hírem, meleg vagy, és azt a tabletedből tudjuk. Ennyi. De tényleg, tehát volt már olyan veletek is, nem, hogy nyomkod a telefont és bealszol, de ezt így nem, nincs eszedbe, csak amikor felkelsz, akkor alattad van, és ilyen iszonyat forró, tudod? Mert ugye forgolódsz az ágyba, és alát kerül. Az borzasztó. Na jó van, srácok. És közben nem ennyi volt. Bezzeg a macska mindig túléli az ilyet, a telefon meg fölforrósodik. Igen, igen. Viszont macskával ritkán alszik az ember. Na jó, már aki. Kösz, srácok. Ennyi volt a podcast. Itt eldomálgattuk most itt a végét. Podcast, filmked, konzolked. Filmked, maradjunk ennyiben. Filmked, így van. BKFK, KK, szevasztok. Jövő héten találkozunk. Majdnem Gamer Podcast. Sziasztok. Sziasztok.